صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1435 ہجری کے رمضان المبارک کی چھٹی شب ہے، عشر رحمت آدھا گزر چکا، چھٹی شب ابھی. افسوس ہم نے اس کو غفلت میں گزارا، کاش اس غفلت پر ندامت کی سعادت ملتی. اللہ کرے کہ جو بھی ماہ رمضان کے لمحات باقی ہیں ہم اس کی رضا کے مطابق گزارنے میں کامیاب رہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جی عبدالرحمان ہے اور میں کھڑی شریف حضرت میاں محمد صاحب کے دربار سے عرض کر رہا ہوں. یہاں جی سامنے قبریں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کے متعلق جو ہے نا حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ یہاں قبر ہے اس کے اوپر سے گزرنا، اس کے متعلق جو ہے نا ہماری رہنمائی فرما دیں. جیسے یہ دربار کے سامنے قبریں نظر آ رہی ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا احترام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا نہیں کرتے. اللہ، یہ تو تقریباً قبر بزرگوں کے مزارات جو ہے نا، یہ پہلے کے خوش عقیدہ لوگ جو تھے وہ بزرگوں کے قدموں میں تدفین پسند کرتے تھے، تو یہ پرانی قبریں ہوتی ہیں کہ جو مطلب یہ ان کے سائے میں دفن ہوتے تھے. اور واقعی برکت بھی، حدیث شریف میں بھی ترغیب ہے کہ اپنے مردے کے لیے اچھا پڑوس لیا جائے، اور اس کے فوائد کا بھی انکار نہیں ہے، فوائد اس کے بہت ہوتے ہیں، بہت برکتیں ہوتی ہیں. ایک حکایت شرح صدور میں بھی ہے، اعلی حضرت کے ملفوظات میں بھی ہے کہ ایک شخص کی قبر کھل گئی، تازہ تازہ قبر تھی وہ کھل گئی بارش یا نمی کی وجہ سے، کیچڑ بن گئی تھی، تو دیکھا کہ ایک شاخ لپٹی ہوئی ہے بدن پر اور دو پھول ہیں اس میں جو اس کے ناک میں خوشبو پہنچا رہے ہیں. خیر لوگوں نے اٹھایا اس کو، وہ نمی تھی وہاں کیچڑ بن گئی تھی نا، تو اٹھا کر کہیں سوکھی زبان پر سوکھی زمین پر وہاں اس کی تدفین کی، یعنی جیسے قبر میں رکھا تو وہ شاخیں جو تھی لپٹی ہوئی وہ سانپ بن گئی، اور یہ پھول جو تھے وہ سانپ کے منہ بن گئے اور اس کو بھمبوڑنے لگے، نوچنے لگے اس کے منہ کو. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے میں کوئی صاحب دل کا گزر ہوا جو ان معاملات کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس میت کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو جہاں سے لائے وہاں چھوڑو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ میت جو ہے یہ گناہگار ہے اور یہ اس کا عذاب ہے. وہاں بھی یہی سانپ تھے لیکن وہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قریب ہی کوئی قبر ہے، اور اس کی برکت سے وہ سانپ جو تھے وہ یہ پھول بن گئے تھے. چنانچہ انہوں نے جوں تو اس کو اٹھایا اور وہاں رکھا تو وہی مطلب ٹہنیاں اور پھول بن گئے. تو یوں اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں تدفین میں بڑی برکت ہے. اسی طرح کوئی نیک بندے کے زندہ بھی اگر اس کے پڑوس میں رہے تو اس کی بھی اس کو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. تو بہرحال تو جہاں بھی مزار آتے ہیں، تو اب حالات بدل گئے اور قبروں کا احترام مسلمان کی، اب وہ اتنا رہا نہیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں یہ قبروں کو پاٹ کر وہ مزار پر زائرین کے جانے کے لیے اور راستے بنا دیے گئے، اور لوگوں کو پتا نہیں کہ یہاں پہلے قبریں تھیں، اور جن کو پتا ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ خود داتا دربار میں اتنی قبریں تھیں کہ مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا تھا، مبلغ ہیں، بولا میں چھوٹا تھا نا تو میں آتا تھا نا یہاں، تو یہ جو حصہ نا بہت بڑا حصہ دکھا ہے مجھے، سب قبریں تھیں، اب سب ماربل بچھا ہوا ہے، کوئی علامت نہیں ہے۔ تو خیر میں اس سے پھر ادھر نہیں جاتا تھا، دور سے ہی فاتحہ پڑھتا تھا۔ اسی طرح وہ دیگر قبرستانوں کا حال، کہیں کہیں وہ بنا دیتے ہیں مستطیل، لکیر کھینچ دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں کہ یہاں قبر تھی۔ یہ بھی یوں ہوتا ہوگا کوئی عزیز وغیرہ، کوئی پوتا پڑ پوتا تڑ پوتا پہنچ جاتا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی یہ قبر ہے، اب یہ کام مٹا رہے ہو، تو وہ اس کو سب خوش کرنے کے لیے اسی سے خرچہ لے کر ہو سکتا ہے، یا خود وہ بنوا لیتا ہو۔ تو اس طرح یہاں تک کہ حضور داتا حضور کے قدموں کی سیدھ میں ایک ادھورا مستطیل بنا ہوا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو، جنہوں نے داتا دربار کی قریب سے آدمی نے دیکھا ہے، داتا دربار کی قریب سے حاضری دی ہو نا، اس کی یعنی کہ بالکل، یہ کوئی بھی جو سمجھدار ہوگا سمجھ جائے گا کہ آدھی قبر پر دیوار بنی ہوئی ہے اور آدھی قبر کا حصہ باہر بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہو وہیں کیا، اچھا کوئی اب میں برسوں سے حاضر ہوا نہیں، بالکل وہ قبر کی علامت تھی، اور وہ ایسی جگہ تھی، یقین مانے کہ الحمدللہ میں تو کبھی نہیں کھڑا ہوا، مجھے تو دعوت اسلامی بعد میں بنی ہے، اعلی حضرت کا فیض پہلے جاری تھا، یہ پتا تھا یہ مسائل۔ تو خیر وہ ادھر اس قبر پر کھڑے ہوئے بغیر پھول نہیں چڑھا سکتے، اسی پر وہ خادم کھڑا ہوتا تھا، پھول لے لے کر وہ چڑھاتا تھا، یا جو جائے ظاہر بھی جائے گا اس کے بغیر اس کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ تو اس طرح کا احاطہ کسی نے بنایا، میں اس کو کیا برا بھلا بولوں، شریعت اس کو بھی جو بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح کی، مطلب یعنی کہ وہ کسی، یہ کوئی بہت بڑا نیک بندہ ہوگا، اہل اللہ میں سے ہوگا، جس کو عین داتا صاحب کے قرب میں جگہ ملی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی حضرت کے خلیفہ ہی ہوں، شروعات میں یہ ملی ہوگی نا ان کو جگہ، اس کے مزار فائز الانوار پر، جو ہو نہ ہو ہم اس نے دن رکھتے کہ اندر جنت کا باغ بنا ہوا ہو، اس پر کھڑے ہو کر یہ ہار چڑھانے کا، یہ اب بھی ہو سکتا ہے یہی نظام ہو کہ یوں کھڑے ہوتے ہوں، اب ظاہر کہ میری سنے گا وہ، لیکن حکم شریعت میں عرض کر دیتا ہوں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار شامی کہ اس کتاب سے کوئی دارالفتہ خالی نہیں ہوتا، اس کے بغیر کوئی دارالفتہ چل نہیں سکتا، فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے رد المحتار، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ قبر پر، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام، اور اگر مسلمان کی قبریں مٹا کر وہ رستہ بنا دیا گیا اس رستے پر چلنا حرام، بلکہ اگر شک بھی ہو کہ یہاں قبریں تھیں اور مسلمانوں کی قبریں تھیں اور یہ مٹا دی گئی ہیں، اب شک والے راستے پر بھی چلنا حرام، قبر مسلم کا احترام، لیکن تقریباً جتنے بھی مزارات اولیاء ہیں نا مشہور مشہور، وہاں اس طرح کے مسائل ہوں گے، ویسے جہاں میری حاضریاں ہوئی ہیں وہ، میں ٹھٹھا شریف حاضر ہوا تھا مزار شریف پر، اور میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ آدھی آدھی قبریں کچلی ہوئی ہیں پاؤں سے، اور اس طرح مطلب ترکیب بنا کے پنگڈنڈیاں، او میں نے کہا پھر میں کبھی نہیں گیا، میں دور سے سلام، پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی بت آبادل راستے نکلے، اب تو یہ میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں برسوں کی، اور مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں کوئی خوف خدا والا عالم آیا ہو اور اس عالم کی نگرانی میں یہ سارے راستے بنائے گئے، ایسا تو ہے ہی نہیں، جس طرح کے ہمارے اوقاف والے ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنا خوف نصیب کرے کہ مسلمانوں کی قبروں کا احترام کریں، ورنہ ان کی قبروں کی خیر نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، تو کتے لوٹتے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے، یہ بدوا نہیں دے رہا، میں ڈرا رہا ہوں کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو چند سکھوں کی نوکری چولہے میں گئی کہ اگر نوکری یہی ہے کہ یہ قبریں توڑ کے راستہ تمہیں بنانا پڑے گا ہم فاقہ کریں گے مگر ہم یہ نہیں کھائیں گے. اس کی آمدنی مسلمانوں کی قبریں پامال کر کے اس پر سڑک بنا کر مزدور ہو تم بھی مت کرنا ایسا کام, معمار ہو تم بھی مت کرنا. اللہ نے بہت رزق دینا اپنے کرم سے دینا ہے وہ دے گا, اور راستے بہت ہیں اسباب بہت ہیں. یہ سبب جا رہا ہے کہ یہ سبب ہے کہ یہ قبریں کھودو کو توڑو پھوڑو مسلمانوں کی قبروں کو اور روڈ بناؤ, یہ سبب ہے ایک روزی کا. لیکن ایک سبب کا دروازہ بند ہوا تم نے بند کیا, انشاءاللہ لاکھوں دروازے مسبب الاسباب کھول دے گا. کہ سبب گیا گیا, مسبب موجود ہے, سبب کا خالق موجود ہے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم حلال سے لیتے ہیں حرام سے لیتے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے مسلمان کی قبر شہید کر کے اس پر راستے نکالنا. ایسا اللہ کرے کوئی نہ کرے, اور جتنے مزارات والے ہوں سب اللہ کرے ان کو توفیق ملے کہ جہاں جہاں ان کو پتہ ہے کہ یہاں قبریں تھی اور اب راستہ ہے تو وہ اس کا کچھ کرے, باؤنڈری بنا دے, بھلے قبریں نہ بھی بنائے تو ایسا کوئی انتظام کر دے, کوئی لکھ کر لگا دے وہ ماربل پہ کہ یہ اتنے اتنے گز کے احاطے میں پہلے قبریں تھیں, اور اس پہ کوئی گریل وغیرہ بنا دی جائے کہ مسلمان وہاں پاؤں نہ رکھے گھوم گھام کے جائیں, یا مزار سے باہر سے حاضری دے لیں. میں نے بعض بڑے مزاروں پر بالکل اندر عمارت میں گیا ہی نہیں ہوں, یہ ملتان شریف وغیرہ جب مجھے پتا چل گیا نا کہ یہ سب نظام ایسا, میں باہر سے حاضری دیتا تھا جب میرے یہ پہرے کے مسائل نہیں ہوتے, تب بھی جب پتا چل گیا ذہن بن گیا کہ یار یہ تو میں یہ حاضری دینا میرا مستحب کام ہے, قبر مسلم پر پاؤں رکھنا حرام ہے, تو ایک مستحب کام کے لیے حرام کی اجازت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اب وہ کام مستحب رہے گا ہی کیسے کہ جس پر حرام پر عمل کرنا ضروری ہو جائے. تو میں باہر سے حاضری دیتا تھا, داتا حضور کیا میں نے بارہ باہر سے حاضری دی ہے, اپنی بس وہ ہمت بازوں کا جواب دے جاتی ہے. پھر یہ بھی صورت ہوئی تھی کہ میں جاتا تھا جب شہرت بڑھ گئی نا تو لوگ میرے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے, تو مسجد میں دربار شریف کے قریب شور غل مچا, ہٹو ہٹو ہٹو, تو میں نے کہا میری وجہ سے اللہ کے ولی کے دربار میں شور نہیں ہونا چاہیے, میں باہر اپنے باہر ہی سکی. لیکن داتا حضور کی بارگاہ میں ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں قبروں پر پاؤں رکھے بغیر حاضری ممکن ہے, وہاں سے میں نے دی حاضری. وہی جو بچپن سے جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ جیسے یہاں قبریں تھیں یہاں نہیں تھی اس طرح کی, تو میں پھر وہ بہت حصہ ہے, وہ بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ وہاں سے حاضری دیتا تھا. مسجد ہے وہ, مسجد میں بھی کچھ حصہ جو ہے نا جو قبریں اس نے بتائی نا, یہ غالباً یہ کھلا آسمان ہے اب میں سارا, اب تو میرا لوکیشن تبدیل ہو گیا ہوگا کہ وہ حصہ جو تھا وہ شاید وہ بھی مسجد ہی کے ساتھ جوائن تھا, وہ ہو سکتا ہے لوگ وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہوں. میں اب بھی وہاں پہنچوں تو وہ حصہ شاید مجھے نظر آ جائے گا, اگر کوئی زیادہ لوکیشن تو نہیں تبدیل ہوئی ہوگی وہ سمجھ آ جائے گا. چہرہ مبارکہ کی طرف وہ زمین کا حصہ تھا اصل, جو مواجہ شریف ہے قبلے کی طرف, اگر داتا دربار ظاہر قبلے کی طرف آرام فرماؤں گے تو سامنے کا جی ان کا جتنا حصہ تھا نا بہت سارا ایریا وہ قبریں تھی پہلے وہاں, اب ماربل قبر نہیں, قبریں نہیں ہیں وہ. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بچپن میں آتا تھا تو یہاں قبریں ہوتی تھی, مگر اب تو ایک بھی قبر شاید نہیں بچائی, سب پاٹ دی, مسجد بنا دی. بابا میسج آیا ہے کہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ. اب تو وہاں میں ملتان سہرہ مدینہ اجتماع اور قدر میں موقع نکال کر کبھی دورے پر قافلے میں تو وہاں کے اسلام بھائی مجھے لے جاتے تھے, ہم جاتے تھے ترکی سے, تو وہی باہر سے حاضریاں باہر ہاتھ دی ہیں میں نے, اندر اپنے نہیں جاتے بھائی یار, کیا کروں یار, یہ بولنے سے بھی کئی مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو جہالت اتنی عام ہے. لیکن اب اپنے بولیں گے نہیں تو پھر یہ بھی ایک لوگوں کا ذریعہ جو ہے کہ مدنی چینل حق بیان کرتا ہے, تو یہ بھی کہیں مطلب ڈیمیج نہ ہو جائے. شرعی حکم بیان, ہاں میں شرعی بیان کیا ہے, کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑی ہے, اور ظاہر ہے کہ مطلب یہ کتابوں میں لکھا ہے, میں میرے کو کیا تکلیف ہے, کتابوں میں لکھا ہے جو میں نے عرض کیا گناہ سے اب تک ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ کبھی اس طرح کے راستے میں قبروں پر ہمارا پاؤں آ گیا ہو, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معاف فرما. قبر مسلم کا احترام بہت ضروری ہے, چاہے کیسا ہی فاسق فاجر شرابی کبابی مسلمان ہو, اس کی قبر کا احترام کرنا ہوگا. اب وہ دنیا سے چلا گیا, اب وہ جانے, اس کا رب جانے اس کے ساتھ جو معاملہ ہے, ہم نے اس کا احترام کرنا اس کی قبر کا. اس کو برا بھلا بھی بولنے کی اجازت نہیں, کہ شرابی تھا, یہ فلاں تھا, یہ جواڑی تھا, نہیں. اب قفل مدینہ کہ حدیثوں میں یہ آ گیا کہ اپنے مردوں کی برائی نہ کی جائے, اپنے مردوں کو بلائی سے یاد کیا جائے. یہ کیفر ایک کردار کو پہنچ گیا جو برا بھی تھا, اگر چاہے کیسا ہی گناہگار ہو, پرلے درجے گناہگار ہو, زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو, پانی کی جگہ بھلے شراب پیتا تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, جو بھی تھا, سو آدمی کا قاتل تھا مثال کے, تو جو بھی ہو, اگر وہ مسلمان تھا اور تو پھر ہم اس کو برا بھلا بولنے کے مجاز نہیں ہیں. الا کو اس کی حاجت ہو, وہ دوسری بات ہے. شریعت جائیں اجازت دے عبرت کے لیے یا اس طرح اجازتیں ملتی ہیں تو یوں, ورنہ عام خالی یہ تذکرہ برائے تذکرہ جو ہوتا ہے کہ بہت برا آدمی تھا یا سود خورا تھا, اس کی اجازت نہیں ہے. توبہ کریں اگر کبھی ایسی باتیں کی ہے کسی نے تو, کہ یہ پھر غیبت ہے. زندہ کی غیبت سے زیادہ بری جو ہے نا یہ مردہ کی غیبت ہے, کہ زندہ کو پتا چل گیا معاف کروانا آسان ہے, مردہ سے معاف کروانا ممکن نہیں ہے. آپ نے جو ابھی کچھ دیر پہلے مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایسی نوکری نہیں کریں, چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, بے شک دینے والا, بے شک. بابا مجھے اس پر ایک امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حکایت نقل کی ہے, احیاء العلوم دوسری جلد صفحہ نمبر 219 پر ہے, مقتت المدینہ نے جو شائع کی ہے کہ منقول ہے کہ اسلاف میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا. یہ حاضری ناظرین سارے توجہ سے سنیں, اسلاف میں سے بزرگوں میں سے ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا تو اس کے پڑوس کی عورت نے اس کے سفر کو ناپسند کرتے ہوئے اس کی بیوی سے کہا, تم اس کے سفر پر جانے پر کیوں راضی ہو گئی, حالانکہ اس نے تمہارے لیے کوئی نفقہ وغیرہ بھی نہیں چھوڑا. بیوی نے کہا, میں نے جب سے اپنے شوہر کو جانا ہے تو کھلانے والا ہی جانا ہے, نہ کہ رزق دینے والا. واہ, رزق عطا کرنے والی ذات تو رب کی ہے, کھلانے والا چلا گیا ہے لیکن رزق عطا فرمانے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ, بے شک اللہ دینے والا ہے. یہ ورل عشق کی بات ہے کہ ایسا عقیدہ مضبوط ہو, توکل ہو, بھروسہ ہو, پکا بھروسہ ہو. واقعی حقیقت ہے کہ مطلب اب یعنی کہ یہ اس طرح کا مزدور یہ سوچے کہ اگر یہاں اس کی امی اور ابو کی قبریں ہیں اور اس کو کہا جائے کہ چلو یہ روڈ پہ آئے گا اور یہاں گاڑیاں دوڑیں گی یا لوگ اس پہ چلیں گے, یہاں استنجا خانہ بنے گا, بنائے گا کوئی مزدور؟ میرا خیال ہے وہ کلاڑا وہ تھوڑا اس کو مارے ہوئے سامنے سے سر پہ دے مارے غصے والا ہو تو, میری ماں پر میں کلاڑا چلاؤں گا, ہتھوڑا چلاؤں گا, پھاوڑا چلاؤں گا, تیرے سر پہ نہ چلا دوں. تو جب کسی اپنی ماں باپ کے لیے قبروں کا یہ احترام ہے تو جس پر چلا رہے وہ بھی تو کسی کے ماں باپ ہوں گے نا, یہ بھی تو کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے, کسی کے لال ہوں گے. اور یہ تو خیر وہ ایک خون کا جوش ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس کو جوش آیا, لیکن ہمارا تو اسلامی رشتہ ہے نا, جو بھی مسلمان ہے آخر ہے تو ہمارا بھائی نا. یہ تو قرآن کہتا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا نا, قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اپنے بذریعے او بی بین آج مدری مذاکرے میں بونگا حیات ضلع پاک پتن شریف پاک فریدی کابینہ, سبحان اللہ, ہمارے ساتھ بابا برائے راست انٹرنیٹ کے ذریعے تنڈو آدم باب الاسلام سندھ پاک بھٹائی کابینہ خصوصیت کے ساتھ, اور مجلس مدنی بہاریں, مجلس تجہیز و تکفین. تو پہلا سوال یہ تجہیز و تکفین والوں کا اشارہ چلا, قبروں سے ان کا تعلق. پاپا آج پتا چلا ہے کہ اپنے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کچھ گورکن اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. تو آج بہت مطلب ہے کہ مفید ترین موضوع چل گیا نا ان کے حوالے سے بھی. بے شک بے شک. نہیں آخر یہ بھی بےچارے مسلمان ہوتے ہیں جی بابا, تو نہیں سمجھیں گے اسلام کی بات. یہ قبریں بناتے ہیں تو ان کو یوں کبھی تو ہوتا ہوگا نا کہ اسی طرح میری بھی قبر بنے گی, اور دوسرے گورکھنوں کو بھی انہوں نے خود قبروں میں اتارا ہوگا, تو یوں بھی اپنی موت تو کبھی تو یاد آتی ہے نا آدمی, بلکہ ہر وقت یاد رہنی چاہیے. اور دیگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی طور پر پاکستان میں 120, ہند میں 39 مقامات پر جمع ہو کر سننے کی ترکیب کی اطلاع, یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے پڑھا آپ کے سامنے. مجلس اجارہ, مجلس فارم اور مدنی پھول, مجلس کارکردگی. آئندہ کل او بی وین کے ذریعے ڈونگا بونگا ضلع بہاول نگر پاک مہاروی کابینہ انٹرنیٹ دولت پور ضلع نواب شاہ پاک قادری کابینہ مجلس, مجلس مدارت اولیاء, مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم پیارا کا جان, میرا سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کیا آواز ذرا بڑھا دیجیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کیا بیوی اسے بار بار شرمسار کرتی رہے؟ نہ بیوی شرمسار کرے نہ شوہر بیوی کو شرمسار کرے. اگر کوئی غلطی کسی نے کر لی اور اس نے توبہ کر لی ہے تو اب اس پر شرمسار کرنے کی تو عام مسلمان کو بھی دوسرے مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے. کہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جو اپنی کسی بات سے کسی گناہ سے توبہ کر چکا, اس کے باوجود اگر کوئی اس کو اس کے باوجود جو اس کو شرم دلائے گا مرنے سے پہلے وہ بھی اسی گناہ میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے کسی کو شرمسار نہ کیا جائے. ویسے یہ کام بھی دل آزار ہے, سلمان کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر بیوی اور شوہر کو شرمسار کرے تو یہ تو پھر اور ہلاکت خیزی اس کی بڑھ جائے گی, کہ بیوی شوہر کے محکوم ہوتی ہے, حکیم نہیں ہوتی. اس لیے بیوی زیادہ ڈرے اس معاملے میں, اور شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ بھول کرتی ہے توبہ کر لیتی تو پھر اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے, اس کو بھول جایا جائے. اللہ غفور رحیم, اس نے توبہ کر لی ہے, معاف کرنے والا ہے. ہم اس کو اس طرح تانے دیں گے تو یہ امکان ہے کہ ہم اسی برائی میں مرنے سے پہلے پہلے مبتلا ہو جائیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نیک بیوی کی مدنی سوچ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک بہت خوبصورت عورت کی شادی ایک انتہائی سیاہ کالے شخص سے ہو گئی. اب اس عورت کو یہ کہا گیا کہ تجھے کچھ ہوتا نہیں کہ تو اتنی خوبصورت اور تیرا شوہر اتنا کالا, تو اس نے جواب کیا دیا, وہ جواب سننے والا ہے. وہ جواب دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے کوئی بہت اچھی نیکی کی ہو, میرے شوہر نے نیکی کی ہو اور اس کی نیکی میں اس کی شادی میں آ گئی ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کی وجہ سے یہ میرے نکاح میں آ گیا ہو. واہ مرحبا. یہ کہہ کر اس نے اس کی تو ناک کاٹ دی. ماشاء اللہ, ایسوں کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. مدنی سوچ, مدنی سوچ بابا. اس نے زن کا جام پیتے رہے اور جھومتے رہے. صلوا علی النبی. توبوا الى الله. صلوا علی الحبیب. آج بھی بابا ہم ایک مریض کے یوں سمجھیے کہ ایک مریض کی ہم کیفیت دکھائیں گے, بڑی وہ ایک بہت افسردہ والی کیفیت ہے. یہ مریض کا فیضان مدینہ سے بھی تعلق رہا, آپ سے بھی اس کی ملاقات رہی, اب وہ مریض بھی ہیں اور پھر وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کسی عزیز سے بھی رابطہ ہو، مگر اس سے پہلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی مذاکرے کی برکتیں لیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکرے میں توبہ کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے اور ہم امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بننے کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ لہذا آج بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ جلدی جلدی توبہ کر لیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں بھی شامل ہو جائیں کہ ہمارے غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اسی طرح آج مدنی مذاکرے میں الحمدللہ بہت اہم ترین ایک چلے یہ میں بعد میں عرض کر دوں گا، فی الحال امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلام کو توبہ بھی کرائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال، السلام علیکم پیارے بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان قادری، میں گجرات سے آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رمضان مبارک کے تین اشروں کی کیا حکمت ہے، مثلا رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی ذات فرما دیں۔ حکمت تین اشروں کے جو نام ہیں، اشرہ رحمت، اشرہ مغفرت، اشرہ جہنم سے آزادی، جی تو ان کی حکمت پوچھیے نا۔ جی جی بابا، باضابطہ وہ حکمت تو نہیں بیان ہوئی، دیکھے نہیں ہے کہیں، جیسے روزوں کی حکمت کہ روزے کیوں فرض ہوئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کچھ ایام غار حرا میں اس طرح گزارے کہ دن کو کھایا پیا نہیں، رات کو ذکر الہی کیا، تو یوں مطلب دو شعبان کو روزے فرض، دس شعبان کو روزے فرض ہوئے تھے، تو یہ اسی کی یادگار میں یہ روزوں کو فرض کیا گیا. ایسی کوئی حکمت اس تین اشروں کے تعلق سے میں نے نہیں پڑھی. ہاں اس کے عطا ہے، لیکن بعض اوقات عطاؤں میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے حج، یہ بھی اللہ کی عطا ہی ہے کہ وہ ہماری مغفرت کے سامان ہے سب، لیکن اس کی حکمتیں کتنی ہیں. بزرگ یہ اپنے نیک بندوں کی ادائیں، حج سارا کے سارا وہ اداؤں پر مشتمل ہے جو بھی اس کے مناسک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں چوہدری عمر جبار، سابق صوبائی وزیر توبہ ٹیک سنگھ، جس طریقے سے مولانا الیاس قادری مسلمانوں کی اس چینل پہ بیٹھ کے رہنمائی فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور ہمارے لیے وہ بہت ہی مشعل راہ ہے. میں یہاں یہ بھی اپریشیٹ کروں گا اس چینل کو کہ بغیر کسی کمرشل کے یہ چینل جس طرح سے 24 گھنٹے مسلمانوں کی تربیت، رہنمائی اور خدمت کر رہا ہے، شاید ہی کوئی ایسا اور چینل ہوگا جو مسلمانوں کو اس طریقے سے تعلیم و ترویج اور ان کی رہنمائی کرتا ہو. میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھیں تاکہ ہماری مذہبی رہنمائی ہو سکے اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ درست ہو سکے. میں حضرت مولانا محمد الیاس قادری کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص شوگر کا مریض ہو یا اسی طرح کی کسی مرض میں گرفتار ہو اور اس گرمی کے عالم میں جبکہ اسے روزانہ میڈیسن بھی باقاعدگی سے 2-3 دفعہ لینے کا ڈاکٹر نے کہا ہو، تو کیا وہ روزہ رکھنا اس پہ کس حد تک فرض ہے، یا وہ اپنے روزے کا کوئی فدیہ، کوئی صدقہ یا کوئی کفارہ دے کے کوئی رائے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ، کفارے فدیے کے لیے تو وہ جو فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے عمر کا لکھا ہے کہ شیخ فانی، یعنی عمر اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو فی روزہ اور آئندہ صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے. ایسا بوڑھا شخص کے جو اتنا کمزور ہو چکا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں اور آئندہ طاقت لوٹنے کی بھی کوئی امید نہیں، اس صورت میں ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے، ایک صدقہ فطر کی مقدار میں وہ فدیہ دے گا، ایک روزے کا ایک. تو دوسرے مریضوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے. اب شوگر کا مریض ہے تو ٹھیک ہے، شوگر کا مریض ہے تکلیف میں، لیکن اس کو صحت لوٹنے کی امید ہے، یہ پرہیز ہی کرے گا تو اس کی صحت لوٹ سکتی ہے، روزے کی طاقت بحال ہو سکتی ہے. اب شوگر کا مریض ہو، 2 آم کھائے، آم کے جوس کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے، مٹھائی پر بھی وہ ہاتھ مارے، اور جب بھی کھانا دیکھے لپکے اور ڈٹ کے کھائے، تو اب تو شوگر کہاں سے اس کا کم ہوگا. تو اپنے ہاتھوں کا تو کوئی علاج نہیں نا، ہاتھوں کے کیے گا کہ خود کردہ رہا علاج ہے. یہ شوگر کے مریض، یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ تقریباً یہ درست ہے. میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں بعض کہ میں وضاحت کروں گا تو ان کے خاندان والے سن رہے ہوں گے تو ان کو برا لگے گا شاید، کہ وہ مطلب اس طرح بدپریزی، شوگر کے باوجود وہ شوگر کے شائق اور شوقین. تو اس لیے مطلب یہ کہ کوئی بھی مریض جو نا اگر وہ ایسا بوڑھا نہیں ہے شیخ فانی وہ بوڑھا نہیں ہے تو مریض کے لیے یہ فیسلٹی فقہاء کرام رحمہ السلام نے نہیں دی کہ وہ فدیہ دے دے. ہاں اگر گرمیوں میں روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے, شیخ فانی کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور بوڑھا سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو اب بھی یہ اس طرح کا شیخ فانی نہیں ہے, اس کو فدیے کی اجازت نہیں ہے. یہ گرمیوں میں نہ رکھے, سردیوں میں قضا کر لے, گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ یہ مزدور ہے. مریض کو بھی یہ فیسلٹی ہے کہ اگر مریض جن دنوں اپنے مرض کی شدت کی وجہ سے خواہ گرمی ہو خواہ سردی ہو ہے نا وہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ, روزہ رکھے گا تو ایک دم اس کا مرض جو وہ بڑھ جائے گا, دیر میں اچھا ہوگا یا فوت ہو جائے گا یا عقل چلی جائے گی. تو ایسی صورت میں وہ جبکہ اس کے برداشت کے باہر ہے وہ روزہ تو بھلے یہ بعد میں قضا کر لے, فدیہ نہیں ہے اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منظر محمود اتاری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات والے دن روحیں آتی ہیں اور جو افراد گھر کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جمعرات والے دن کچھ پکا کر اسال ثواب کرے, اور کیا یہ قرآن یا حدیث میں کہیں اس کا ذکر ہے یا نہیں, یہ وضاحت فرمائیں. مومن کی روح جو ہے وہ آ جا سکتی ہے اور غیر مسلم کی روح جو ہے وہ قید کر لی جاتی ہے, وہ آتی جاتی نہیں ہے. جیسے کہ یہ مشہور ہے نا کہ وہ روح ستاتی ہے, وہ جو بے عمل غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کی روح ستاتی ہے, بدروح ستاتی ہے, یا وہ بولتے بھوت بن جاتی ہے, سر کٹا بھی وہ دوسری چیز, وہ خبیث اس کو, یہ عوام اس کا نام خبیث بولتے. تو یہ خبیث بھی بلکہ واؤ سے بولتے خبیث. تو اس طرح یہ جو روحیں کافروں کی روحیں قید کر لی جاتی ہیں, وہ عذاب میں ہوتی ہیں, اپنی مصیبت میں پڑی ہوتی ہیں, وہ کیا باہر آئیں گی کیسے آئیں گی. اور مسلمان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ کی اجازت سے آمد و رفت کر سکتی ہیں اور وہ اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہیں, اس کے اوقات ہیں. تو یہ روایت انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا, اتیان الارواح لدیارہم بعد الرواح, یعنی روحوں کا بعد وفات اپنے گھر آنا. چنانچہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ختم المحدثین شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح مشکات شریف باب زیارت القبور میں فرماتے ہیں, میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے. میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے, اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں. اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں, خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں. اور بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے, اور بعض روایت میں آیا ہے کہ روح شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب، روح شب جمعہ کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں. ایک اور روایت میرے آقا اعلی حضرت نقل کر رہے ہیں، غرائب اور خزانہ، یہ کتابوں کے نام ہیں. غرائب و خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید، روز عاشورا اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں، اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تا پر پیش ہے، تہو نہیں ہے، تو. میں الحاج محمد شفیق اتاری انڈیا کے آگرہ شہر سے بول رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ پروردگار نے دعوت اسلامی کی شکل میں اتنی بہترین مجلس دیے کہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے، اور پروردگار کا اتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمارے بیچوں بیچ باپا جانی کے شکل میں ایک ولی اولیاء ہمیں عطا فرمایا. الحمدللہ کہ میں داڑھی منڈے سے داڑھی والا بن گیا. اس سے پہلے فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے تھا، اس سے بھی میں نے توبہ کر لی. اور باپا جانی سے میری دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں غلط راستے کی طرف نہ جاؤں. انشاءاللہ یہی سنتوں کا میں پیکر بنا رہوں. باپا جانی کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ مہندی شریف کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ مہندی شریف سنت ہے کہ میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگائی تھی. میں ایک تو میرا یہ سوال ہے، اور دوسرا میرا ایک یہ سوال ہے کہ میں جب فلائٹ میں سفر کر رہا ہوں اس میں نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا جواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ حاجی شفیع آپ تو مبلغ بن سکتے ہیں زوردار. سبحان اللہ. امامہ شریف سجا اللہ لیں اور مدنی حلیہ بنا لیں، سنتوں کا پیکر بن جائے. بیان کتاب دیکھ کر کرنے کا، جو لکھا ہوا ہے نا وہ پڑھ کے اب سنائیں. صحیح اردو اگر پڑھ سکتے ہیں، یا ہندی میں بھی اب تو کتابیں آ گئی ہیں انڈیا کے، یہ تو ہندی سے دیکھ کر صحیح پڑھ سکتے ہیں. مہندی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ گنتی کے بال مبارک سفید ہوئے تھے. مختلف اس کی روایتیں، جن صحابی نے جتنے بال دیکھے تو انہوں نے اتنے روایت کیے، کہ میرا خیال ہے وہ آخر یعنی کہ 9 سے چل کر شاید 19 تک بال، آخری روایت جو ہے 19 کی یاد پڑتی، 20 سے کم، ہاں 20 سے کم. تو بہت یعنی کہ یہ ہزاروں بالوں میں اگر 20 سے کم بال ہوں سفید تو اتنا مطلب یعنی کہ وہ نظر کم آئیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مہندی لگانے کی روایت بھی ہے، لیکن وہ اس پر یہ کہ آپ نے ورس نامی وہ کوئی یمن شریف کا تیل آتا ہے خوشبودار، وہ لگایا تھا اور اس سے وہ منہ مبارک جو تھے وہ پیلے ہوئے تھے. اس طرح کا مطلب اس کا کوئی ہے معاملہ. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دیکھا کہ انہوں نے سفید بالوں کو مہندی سے، لال مہندی سے جیسے رنگا، تو اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. تو یوں سفید بال والوں کو مہندی لگانا یہ مستحب ہے، لگائیں تو ثواب ہے، نہ لگائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کالے بالوں پر مہندی لگانا مستحب نہیں ہے۔ اب وہ اسراف کا حکم تو بظاہر نظر آتا ہے کہ کالے بال پر اس لال مہندی کا رنگ نظر ہی نہیں آئے گا، اگر بلا وجہ لگائی تو ہو سکتا ہے کہ اسراف کا حکم ہے کہ ضائع ہوئی، نظر ہی نہیں آئے گا رنگ اس کا۔ تو مہندی لگانی ہے، لال لگانی ہے، پیلی لگانی ہے، اس طرح۔ تو انشاءاللہ عزوجل ثواب کی نیت سے لگائیں گے تو مستحب کا ثواب ملے گا، مگر سفید بالوں پر، کالوں پر نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امتیاز احمد گورا سے بات کر رہا ہوں۔ جب نعت شریف کی نیت کرواتے ہیں اس میں کہتے ہیں رونے جیسی صورت بنا کے، میرا سوال یہ ہے کہ نعت شریف جب سنتے ہیں تو اس وقت تو دل کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جب سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے رونے جیسی صورت کیوں بنانی چاہیے؟ ابراہیم مہربانی کا جواب۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ نعت شریف سے پہلے ہمارے یہاں نیتیں کروانے کا معمول، الحمد للہ آپ نے نیتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس میں ایک نیت اس طرح کی بھی ہے کہ رونا نہ آیا تو رونی جیسی صورت بنا کر میں نعت شریف سنوں گا۔ تو سائل فرما رہے ہیں کہ یہ تو اتنا دعا فضائل دعا، جی جی، سائل فرما رہے ہیں کہ نعت شریف سن کر تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو رونے جیسی صورت بناؤں گا اس کی نیت کرنا کیسا؟ سبحان اللہ، وہ مشہور عاشق رسول صاحب قصیدہ بردہ حضرت امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مشہور قصہ ہے کہ فالج تھا اور فالج کی حالت میں انہوں نے یہ کلام لکھا اور اس میں ایک شعر لکھا، اور پھر رسبارگاہ رسالت میں فریاد کی انہوں نے، اور رات خواب میں کچھ اس طرح کا منظر دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ نما ہیں اور بہت سارے خوش نصیب عاشقان رسول بھی حاضر خدمت ہیں، اور اپنے آپ کو بھی وہاں پایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناؤ، تو انہوں نے اپنا قصیدہ مبارکہ سنایا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قصیدہ شریف سن کر ان کے فالج زدہ جسم مبارک پر اپنا دست شفا بخشنے والا ہاتھ پھیرا، جب آنکھ کھلی تو بیماری غائب تھی، تو دن کے وقت باہر نکل آئیے تو نہ پڑے تھے بستر پہ، باہر نکلے تو جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی، شرف الدین وہ جو تم نے قصیدہ لکھا ایک کاپی مجھے دے دو نا۔ آپ نے بولا میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، تو میں تو بیمار تھا نکلا ہی آج ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں چھپاتے ہو، رات جب تم بارگاہ رسالت میں وہ قصیدہ سنا رہے تھے میں بھی وہاں حاضر تھا۔ ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ خیر، تو یہ قصیدہ وردہ شریف جنہوں نے لکھا مشہور عاشق رسول، وہ اپنے قصیدہ وردہ میں فرماتے ہیں، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض والحب يعترض اللذات بالألم، کہ جی ہاں مجھے کسی کی یاد آئی ہے، مجھے کسی کی یاد آئی ہے جس کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہوا، میرا رنگ بدل گیا، ہے نا کیفیت، رونے سے منہ کرتا نا، میرا رنگ زرد ہوا، میرا رنگ تبدیل ہوا، اور بے شک محبت جو ہے محبت وہ خوشیوں کو غم سے بدل دیتی ہے، ان خوشی کو غم سے بدل دیتی ہے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس غلبہ عشق کو غم عشق کہتے ہیں. غم مدینہ مانگتے ہی نا اپنے، تو مدینے کی کوئی نہیں بولتا کہ خوشی ہے مدینہ، غم مدینہ، یعنی کہ غلبہ غم کا، یعنی عشق کا غلبہ غم. اس طرح کے شعر غم کے تعلق سے کہیں اعلی حضرت کے بھی مل سکتے ہیں، ان کے بھی ہیں، ذوق نعت میں بھی ہیں، حضرت مولانا حسن رضا خان کے. تو اس لیے مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رونا، یہ تو عاشقان رسول کا شروع سے سلسلہ رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور ہیں اس میں کہ مدینے میں انہیں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ان کو تو مدینے میں رہنا ہی مشکل ہو گیا کہ جہاں دیکھے سرکار کے نقش قدم، اور کہ یہاں ہم سرکار کے ساتھ یوں تھے، یہاں یوں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ مدینہ چھوڑ کے یہ ہجرت کر گئے، یہاں رہ نہیں پا رہے تھے غم عشق میں. تو اس لیے وہ حلب تشریف لے گئے جو کہ ملک شام میں، حلب یا حلب، اور وہیں آپ کا مزار شریف تو دمشق میں، مزار شریف دمشق میں ہے، اگرچہ وہاں کے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی یہاں نہیں ہے کہیں اور، واللہ اعلم. تو بہرحال تو یوں عشق میں یہ ایک غم کی کیفیت بنتی ہے. بعض اوقات تو بہت عرصے کے بعد اگر بیٹا سفر کر کے اپنے گھر آئے تو باپ کے بھی وہ خوشی کے آنسو نکل آتے ہوں گے، ہے نا، ایک غم کی کیفیت اور رونا بن جاتا ہوگا. یہ تو عام ہے، خوشی کے آنسو تو ایک مشہور ہے، مطلب کہ بظاہر وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے لیکن باطن وہ خوشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوشی کے مارے بندہ رو پڑتا ہے. اور ہم کیوں نہ روئیں، ہم کیوں نہ روئیں، یہ ہم امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے کہ ہم کیوں نہ روئیں. جب یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور محدثین نے بھی اس کو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے، لیکن اصل واقعہ کچھ اسی طرح ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تنے سے، کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو پھر آپ کے لیے عاشقان رسول نے ممبر، لکڑی کا ممبر منور بنا دیا، تو آپ اس پر رونا کفروز ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے کہ قریب سے بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی اونٹنی رو رہی ہے یا کوئی بچہ رو رہا ہے، اس طرح مطلب رونے کی آواز آنے لگی. تو جب نگاہ کرم فرمائی تو وہی ستون جو تھا کھجور کا، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ایک روایت کے مطابق میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر منور سے نیچے تشریف لائے، آگے بڑھے، اس ستون کو سینے سے لگا لیا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، تو سینے سے لگا لیا. اور اب وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی یہ کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے، سرکار نے کس طرح ہے سینے سے لگانا، ہی سب سے بڑی تسلی ہے. وہ کسی کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ سینے سے لگنے کے تعلق سے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی جالی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا، انوار نظر آئے تو یہ سینے سے جالی مبارک لگانے کا اس میں تذکرہ ہے، اگرچہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مدنی پھول ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ گندے ہم جالی مبارک کو نہ چھوئیں، یہ اعلی حضرت کی عاجزی ہے، ہاتھ نہ چھوئیں کہ چار ہاتھ دور رہنے میں ادب زیادہ ہے، چار رات یعنی کہ دو گز تقریباً دور رہنے ہی میں تعظیم ہے، تو اب بہرحال یہ تو اعلی حضرت نے اس کو ادب قرار دیا، تو اگر کوئی جالی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے یا سینے سے لگاتا ہے تو نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور ویسے اگر کوئی بے قراری کے ساتھ بے تاب اس کو ہوش ہی نہیں ہے تو ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، وہ اگر اس طرح لپٹ جاتا ہے جالی مبارک سے تو وہ پھر بے ادبی کا بھی تصور ختم ہو گیا، وہ اعلی حضرت کے فتوے میں جو بے ادبی ہے وہ بھی نہ رہی، اب تو ہوش ہی نہیں ہے، اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، اس میں روزے اس میں روزے کا اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، یہ کس کا شعر ہے کون بتائے گا، کسی نہیں معلوم، وسائل بخشش کا نہیں ہے، ذوق نعت کا، ہدایت بخشش، سامان بخشش، کوئی بتانے والا نہیں، چند ہاتھ اٹھ رہے ہیں بابا، اٹھ رہے ہیں تو ذرا زور سے آواز لگاؤ، جی جواب درست ہے، ہدایت کے بخشش، اس کو مدینے کا تذکرہ ہے، مدینے کی تسبیح دے دو دیوانے، سبحان اللہ، ہدایت کے بخشش اعلی حضرت کا شعر، سبحان اللہ، ہند والے ہمارے ساتھ بھی آ گئے بابا، ماشاء اللہ، اعلی حضرت کے ہند والے آ گئے، سبحان اللہ، تو باہر آ لیے کہ وہ ستون مبارک کرونا بند ہو گیا جب سینے سے لگایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور اب روایتیں اس کی مطلب مختلف ہیں، تو اس میں یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کو اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو تم میں پھل لگیں اور لوگ تم سے استفادہ کریں، تم چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائے، تو اس نے جنت کا درخت بننا قبول کیا، تو پھر اس ستون کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کھجور کے جو تنا تھا، کھجور کا وہ سمجھو وہ پتے وغیرہ نہیں تھے، اس ستون کے ذریعے چھت بنی ہوئی تھی، تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹنڈ بولتے ہیں، ٹنڈ کچھ بولتے ہیں، وہ تھڑ بولتے ہیں گجراتی میں، درخت کا تھڑ، اور اردو میں تنا، وہ کھجور کے درخت کا تنا تھا، تو اس مبارک تنے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر منور کے نیچے دفن کر دیا گیا، یہ بھی ایک روایت ہے، روایت اس میں کافی ہے، تو بہرحال میں یہ مجھے کہنا یہ تھا کہ میں نے کہا نا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت کا بے جان تنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بلک بلک کر رونے لگا، تو مومن کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں زیادہ رونا چاہیے، رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، یاد نبی پاک نے جو روئے عمر بھر یاد نبی پاک میں جو روئے عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے اس بہر پر اعلی حضرت کا پورا کلام ہے دو کلام ہے یہ تو یاد ہوگا کسی کو بینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے تو اب میں یہ کسوٹی لوں گا آپ سے کہ کیا یہ شعر بھی ہدایت کے بخشش کا ہے نا کون کون اس فیور میں ہے کہ یہ شعر بھی ہدایت کے بخشش میں ہے ہاتھ نیچے نہیں کرنا سب اوپر رکھنا جو بھی اس کو ہدایت کے بخشش کا کہہ رہا ہے مدنی سپاہی کھڑے ہو جاؤ سب کو گرفتار کر لو پاپا کتنے جو اعلی حضرت کا شعر نہیں ہے اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں پکڑ لو ان کو سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا دو میں سب پر یہ اب مدنی سزا دیتا ہوں مدنی سزا کہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے اب کس کا یہ نہیں پتا مجھے اعلی حضرت کے فتوے میں بے ادبی نہیں لکھا ادب لکھا ہے نا تو اچھا وہ اپنے اس میں ہوگا رفیق الحرم میں بھی لکھا ہوگا انوار البشارہ سے بہار شریعت میں ہوگا کہ ادب یہ ہے کہ چار ہاتھ دور رہنے میں تعظیم ہے نہ لفظ بے ادبی اعلی حضرت نے نہیں لکھا یہ کہ اچھا یعنی اعلی حضرت نے جو ادب کے متعلق لکھا ہے تو اب یہ کہ اب وہ ادب اس نے نہیں کیا یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جو بے اختیار جس نے وہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے تو اس لیے وہ اب ادب کے خلاف اعلی حضرت نے جو اس کو لکھا ہے تو اب یہ کہ وہ حکم بھی باقی نہیں رہے گا کہ جس کو ہوش ہی نہیں وہ کیا نہ کرے بلکہ اسی شعر میں اعلی حضرت کہے بھی روزے کی جالی ہاتھ میں شیریں مقالی ہاتھ میں اگر نعت خوان کوئی ہو تو اس کو شاید پتا ہو ذوق نعت میں بھی شاید یہ ہدایت کے بخشش میں چلو اگر مل گیا کسی کو تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر حالت سفر میں ہوں اور میں روڈ کے اوپر مثال کے طور پر میں موٹر سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہوں اور میرے کان میں جو ہے اذان کی آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اذان کی آواز سنتا ہوں تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے اب جب میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں میرے کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اتنے میں کچھ فاصلہ طے کرتا ہوں تو ساتھ ہی دوسری مسجد سے جو ہے آواز آ جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اچھا ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا کہ میں پہلی اذان کا جواب دوں یا دوسری کا دوں تو تیسری مسجد آ جاتی ہے وہاں سے اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کس اذان کا جواب دینا چاہیے یا تو یہ ہے کہ میں جو اپنا سفر ہے وہ ترک کر دوں کھڑا ہو جاؤں اور پہلی جو اذان سنی ہے اس کا جواب دوں اور کیا میں سفر جاری رکھ سکتا ہوں اور کس اذان کا مجھے جو ہے وہ جواب دینا ہے اس کے لیے مہربانی فرما کر ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی جائے ماشاء اللہ کیسا خوف خدا والا آدمی ہے یعنی کتنا جذبہ ہے اس میں یہ کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے گاڑی سائیڈ پر روک کر اذان کا جواب دیتا ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ثواب کا حقدار ہے. بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی اس طرح سفر جاری رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. وہ سفر جاری رکھتے ہوئے جیسے کہ پہلی اذان کا جواب دیا جائے گا تو پہلی جواب کا اذان جو ہے وہ دے لے چلتے چلتے, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ ادھوری آئی تو اب کیا کرے. تو اب اس کے بارے میں کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ ادھوری اذان, کیونکہ وہ اذان ہو رہی ہے یہ پوری اذان خود دے لے ابھی ابھی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ اذان ہو گئی اور اس کو زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اب اذان کے الفاظ دوہرا لے تو انشاءاللہ اس کو بھی اذان کے جواب کا ثواب ملے گا. تو مختصر ہی اگر گاڑی چلانا جاری رکھتا ہے تو اس کو یعنی گناہ نہیں ہے, ورنہ تو ساری ٹریفک اگر یہ جام کرنے کا بول دیا جائے گاڑی بس تو بالکل یعنی کہ حرج کی صورت ہو جائے گی, ٹریفک جام ہو جائے گا. اگر وہ دور آ گیا کہ لوگوں میں اس کی وجہ سے کوئی فساد نہیں ہوتا اور سب مسجد کا رخ کرتے ہیں تو کیا بات ہے. اس سلسلے میں میں نے کچھ مزید پڑھا نہیں ہے, لیکن جو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ گناہگار نہیں کہیں گے اس کو, یہ تو علماء کے فتوے سے ہی یہ مستفاد تو ہو رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سفیان عطاری باول مدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صدقہ فطر میں کتنا کلو آٹا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ گیہوں 2 کلو میں سے 50 گرام کم, 80 گرام, 2 کلو میں سے 80 گرام صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم یعنی جو بھی وہاں اس کی رقم ہے. اب باب المدینہ میں اس کی کچھ رقم ہوگی تو مرکز الاولیاء میں کچھ, تو ہند میں کچھ, تو یو کے میں کچھ, مدینہ میں کچھ, مکہ میں کچھ, تو جہاں وہ ہے اور فطرہ دے رہا ہے وہ تو یہ وہاں کے بھاؤ سے دے دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا کو چند مکانات میں بھی ہم بذریعہ مدنی چینل لے کر جانے کی ترکیب بنی ہے. آج ہم آپ کو اپنے ہی معتکفین جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں وہ بھی بعض بیچارے مستشفی میں ہیں تو وہاں لے کر جانا چاہیں گے آپ کو. ماشاء اللہ کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا روزانہ آپ کو عابد باپو مختلف مریضوں کی عیادت کے لیے لے کے جاتے رہے ہیں. آج یہاں آتے ہوئے ان کی بھی کچھ طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے, تو ہم کچھ اسلامی بھائی ہمارے ہی مستشفی کے اندر عیادت کی نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ان کی عادت فرمائیں. ان میں کچھ اسلامی بھائی بخار میں مبتلا ہیں, کچھ اسلامی بھائیوں کے پیٹ میں درد ہے, کوئی گردے کی شکایت میں ہے, تو مختلف قسم کے مریض یہاں پر ہیں اور باہر بھی کافی لائن لگی ہوئی ہے جو اس طرح کی چھوٹی موٹی آزمائشوں میں ہیں, تو آپ ان سے عیادت بھی فرمائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیں. لبیک جزاک اللہ. اللہ یہ جو ہمارا یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مختصر سا ہسپتال نما ہے, یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہے اور یہ غالباً معتکفین بھی ہوں گے اس میں. اور زیادہ تر معتکفین کہا گیا ہے واللہ اعلم. جی بابا زیادہ تر یہی ہوں. جی بابا معتکفین ہیں, معتکفین تھے. شاید اس لیے کہ یہ خارج مسجد ہمارا اسپتال ان کا اعتکاف اب نہیں ہے اس وقت, تو یہ جب داخل مسجد ہوں گے نا اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ تو یہ پھر معتکفین بن جائیں گے, فی الحال معتکف نہیں ہے یہ. تو باپا یہ آپ کو سلامت کریں گے اور دعا کے لیے کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا دعا فرما دیں اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے. آمین. ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے, آپ کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی معافی سے نوازے. باپا ایک اور اسلامی بھائی بھی بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان دعا فرما دیجئے بے حساب بخشی و مغفرت کی اور جلد صحت یاب ہو جائیں. آمین آمین آمین. اللہ آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے, قبول فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. باپا ایک اور اسلامی بھائی بھی یہاں پر ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کو کچھ انجیکشن وغیرہ لگانے کی ترکیب کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ, میں بیمار ہوں مگر آج آپ سے بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. باپا بس باپا آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. میرے باپا آپ سے میری بات ہو رہی ہے, میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے باپا باپا دعا کرنے میں نیک بن جاؤں, میں ٹھیک بھی ہو جاؤں. باپا دعا کر اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ کی محبت میں بھی برکت دے اور آپ کو صحت بھی دے, بے حساب میرے سارے مریض بخشے جائیں. اور کوئی بھی ہے باپا؟ ایک اور سلیم بھائی بھی ہیں, وہ بھی آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ سے عرض یہ ہے کہ مجھے کل سے بہت سخت بخار ہے, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے صحت یابی کی دعا فرما دیں. اللہ تعالی شفا دے. اور پیارے باپا جان آپ سے بات کر کر بہت خوشی ہو رہی ہے, اور آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ میرے والد صاحب بہت سخت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی آپ صحت یابی کی دعا فرما دیں. اللہ ان کو بھی شفا دے, آپ کو بھی شفا دے. وإیاکم آمین. باپا اس وقت بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کافی مریض اس وقت ڈاکٹر صاحب کے گرد جمع ہیں, کچھ ڈسپنسری میں دوائیاں بھی لے رہے ہیں. یہ آپ کو نظر شاید دکھائے رہے ہوں گے مدینہ چینل کے ہمارے کیمرہ مین. سب کے لیے باپا دعا فرما دیے. سب یہ مریض آئے یہاں پر, یہ سب شفا پائیں, آپ دعا فرما دیں باپا. اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے. اور یہ کہیں ایسا نہ سوچیں کہ یہاں آ کر بیمار پڑ گئے اب چلو گھر, ابھی سفر مدینہ کرنا ہے, وہاں بھی بیمار ہوتے ہیں, وہاں بھی ایسے بیمار ہوتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. بعض تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ دم توڑ جاتے ہیں. بابا یہ تو بیمار ہے, چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا, نہیں جاتا. تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا, نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. ماشاء اللہ یہ ہمارا مریض امید ہے کہ ہمت رکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بیماری جو ہے نا وہ بھی ایک نعمت ہے. بہار شریعت کی جلد پہلی کے چوتھے حصے میں صفحہ 799 سے شروع ہوتا ہے کتاب الجنائز, اس میں بیماری کا بیان. بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کے منافع بے شمار ہیں. اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے. یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے. حقیقی بیماری کیا ہے؟ حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہیں. کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک سمجھنا چاہیے، یعنی ہلاک کرنے والی روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی نہیں۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو مگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا۔ آنچے از دوست می رسد نکوست، یہ ایک فارسی میں مصرعہ لکھا ہے یا کوئی مقولہ لکھا ہے، وہ عین لگایا، عین مصرعے کی علامت ہوتی ہے، تو بہرحال تو اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو بھی ملے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو بیمار کون کرتا ہے؟ ہمارا پروردگار۔ تو اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا کیا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں پھر سکھ کو تو چولہے میں ڈالوں۔ مجھے محبوب کی رضا چاہیے، میرا سکھ دکھ سے کوئی واسطہ نہیں، بس میرا محبوب مجھ سے خوش رہے۔ یہ بہرحال اس شک کے معاملات ہیں۔ اب یہ ہمارے شفا خانے والے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ لگتا کہ ان کو جو میں نے سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھانے نہیں دیا گیا، کم از کم جو بیڈ پہ تھے وہ سن لیتے۔ کچھ بتانا تھا میرے کو، انہیں کچھ عرض کرنا تھا۔ افسوس بابا، اصل میں وہ جب شبیر بھائی تھے نا وہاں پر، تو وہ شبیر بھائی کے کان تک تو آپ کی آواز جا رہی تھی، اچھا مریضوں کی آواز آپ تک پہنچ رہی تھی، لیکن چونکہ وہاں ایسے کوئی اس وقت سسٹم نہیں لگا ہوا تھا کہ آپ کی آواز مریضوں تک پہنچتی۔ اور وہ تھا نہیں ابھی شبیر بھائی، اچھا سسٹم ہی نہیں تھا یار، یہ تھوڑا ارجنٹ کوئی سی ترکیب بنی تھی نہیں ان کے لیے، وہ بہت مفید جی کچھ مدنی پھول ذہن میں آئے تھے۔ ارے بابا، کئی مریض گھروں پر ہیں، کئی مریض کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ تو ہر تندرست کو بھی اس کی ضرورت ہے، جو آج تندرست ہے وہ کل مریض، یا ابھی تندرست ہے کل کی بھی جی بابا، ابھی تندرست ہے ابھی مریض ہو گیا تو اچانک بیماری تو آئی جاتی ہے نا۔ کوٹلی راجستھان میں ہند امینی کابینہ، وہاں تو مدینے کا ٹکٹ نکل بھی آیا کسی کا، نام آ گیا لیکن اطمینان سے انشاءاللہ اعلان ہوگا۔ یہ اعلی حضرت کا شعر جالی مبارک کے تعلق سے کسی نے نکال کر میسج کر دیا ہے۔ آہ آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود، آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود، وقت پہ سنگے در جبھی روز کی جالی ہاتھ میں، پہ سنگے در جبھی روزے کی جالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب لگا رہے تھے ان کو انجیکشن، اس پر مجھے دو ایک مدنی پھول یاد آ گئے۔ ابھی عبد الحبیب کا ضرورت پڑتی ہے، ابھی عبد الحبیب کا ایسا میسج آیا اپنی والدہ کے پاس، شاید ہسپتال میں بیٹھے ہوئے، کہ ہم بھی اس وقت اسپتال کے کمرے میں بیٹھ کر باپا کے مدنی پھول سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ بیچاری کو شفا دے۔ ان کی ماں کو کچھ بے چینی کا میسج آیا تھا، بے چینی ہے، اللہ بیچاری کو چین نصیب کرے۔ مدینے کی گلیاں نصیب کرے اور شفا کامل عطا فرمائے. اپنا بیٹا ہم کو جو دیا ہے انہوں نے, اتنا پیارا بیٹا دیا ہے, بہترین مبلغ بھی ہے اور مدنی کاموں کی دھمیں مچانے والا ہے. دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے الحمدللہ اپنے پلے سے خرچہ بھی کرتا ہے اور مدنی کام بھی کرتا ہے. اللہ کا کرم ہے, اللہ اور برکتیں دے, ان کو روزی روزگار میں برکت ہو اور ان کے مدنی کاموں میں برکت ہو. ان کی امی کو, ان کے ابو بھی بےچارے بیمار رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی شفا دے, ان کے خاندان کو شاد و آباد رکھے. آمین. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ مدنی پھول دینا چاہتا تھا, وہ انجیکشن لگانے کی تیاری شاید ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. تو اس میں یہ کہ انجیکشن لگانے کے بعد بعض اوقات خون بہ جاتا ہے, اور نس کا انجیکشن لگانے میں تو عموماً خون بہ جاتا ہے. تو اس لیے اگر خون بہ جائے انجیکشن لگانے کے بعد, یا نس میں انجیکشن لگایا یا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا تو خون بہ گیا, تو یہ خون بہا جو یہ ناپاک ہے. اب بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو پاک کرنا ضروری ہے. پاک نہیں کریں گے اور ویسے ہی وضو کریں گے تو یہ دھل کر اگر اس کا دھلا ہوا پانی آ گیا نا تو یہ جہاں جہاں پانی گیا یہ بھی ناپاک کر دے گا, اور اس کی احتیاط بھی شاید سارے نہ کرتے ہوں, ذہن نہیں ہے. میں نے یہ احتیاط اسلامی بھائیوں کو عرض کرنی تھی جو ہمارے یوں عرفن تو موتقفین کہنے میں حرج نہیں ہے کہ بےچارے آئے احتکاب کے لیے, لیکن شرعن وہ موتقف نہ رہے فی الحال, کیونکہ یہ نفلی احتکاب ہے. اگر وہ سنت احتکاب وہ ہوتا نا تو شاید اس میں کچھ گنجائش نکلتی نا, کہ اس میں وہ شرعی اور طبعی حاجت کے لیے باہر نکلنے کی رخصت کی صورتیں ہیں. تو نفلی احتکاب میں یہ صورتیں تو بلا تکلف ہیں کہ باہر نکلے گا, احتکاب ٹوٹ گیا پھر اندر آئے تو نیت کر لے تو موتقف, نیت بھول گیا تو غیر موتقف, نیت کرنی پڑے گی. پاپا جب یہ انجیکشن لگاتے ہیں اس کے بعد اس جگہ کو وہ صاف کرتے ہیں نا جو تھوڑا بہت, تو یہ اس میں کچھ پاک ہونے کی صورت بنے گی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ اس کے بعد وہ جو روئی جو کاٹن وغیرہ ہوتی ہے اس میں وہ کچھ اسپرٹ وغیرہ, اسپرٹ یا ڈیٹول وغیرہ لگا ہوتا ہے, اب اگر وہ اس طرح صاف اس کو کر لیتے ہیں کہ اس میں اب خون کا اثر نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ تر کپڑے سے یا روئی سے نجاست کو اگر بدن پر پونچھا اور اثر زائل ہو گیا, ایسا ہے تو صحیح ہے کچھ. ہاں ماشاء اللہ, وہ تین کا عدد اپنی جگہ پر ہے, اگر یہ کچھ اس پر غور کر لیا جائے, تین بار ضروری ہے یا ایک بار میں بھی نجاست کا بالکل اثر ختم ہو گیا, ایک بار روئی اس کو ماری اگر خون نکلا تھا تو, اور نہیں نکلا تھا تو پھر تو مسئلہ ویسے ہی حل ہے کہ وہ نہ وضو ٹوٹا اس کا نہ یہ ناپاک یہ جگہ. انجیکشن اندر سوئی جانا یہ ناپاکی کی وجہ نہیں ہے, خون نکلا اور بہ گیا, اگر صرف ابھرا اور اس کا ابھار کا جو گولی بنتی ہے ابھار کی وہ دائرہ توڑ کے ڈھلکی نہیں ہے نا, ڈھلک جاتا ہے نا, تو یہ ڈھلک گیا تو وضو ٹوٹے گا, اور ڈھلکا نہیں صرف ابھرا تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو جس نے وضو نہیں توڑا وہ ناپاک بھی نہیں ہے خود. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ شاید بہ جاتا ہے, یہ خصوصاً نس سے نکالتے ہیں نا جب خون ٹیسٹ کرتے تو وہ کچھ بہ جاتا ہے معمولی سا, اور جو انجیکشن میں خون نکالا سیرنج میں یہ خون جو اندر میں یہ بھی ناپاک ہے. تو یہ خون کی بوتل ٹیسٹ کروانے کے لیے لی اور یہ جیب میں رکھ کے نماز پڑھی تو پھر وہ نماز کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو یہ پوچھنے والا جزیہ ڈھونڈ رہے ہیں, پوچھنے کر پوچھ کر پاک کرنے کا ہے مطلب کچھ اس میں, تو انشاءاللہ یہ مل گیا تو پڑھ کے سنا دیں گے آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تمام حلقہ نگران اور علاقائی نگران جو اعتکاف کے سلسلے میں بنائے گئے ہیں توجہ فرمائیں انشاءاللہ عز و جل آج مدنی مذاکرے کے فوراً بعد نگران شورا تمام حلقہ نگرانوں اور علاقائی نگرانوں کا مدنی مشورہ رمضان حال میں فرمائیں گے, اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد بھی فوراً نگران شورا چند اہم مدنی پھول بیان فرمائیں گے, تو فجر کی نماز کے بعد بھی تمام ہی اسلام بھائی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. بابا فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد اسماعیل اتاری باب المدینہ کراچی سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شب برات یا بڑی راتوں میں آسمان پر اللہ یا محمد کا نام نور کی طرح چمکتا ہوا دیکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مدنی پھول عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. پیارے باپا جان, میرے اور میرے خاندان کے لیے مغفرت اور بلائے قرض سے نجات کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا ایک انہونا اور عجیب منظر ہمیں دکھایا. اگر نظر آئے تو کچھ عرصے پہلے اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ کے آسمان پر لوگوں نے دیکھا تھا کہ مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا عکس نظر آ رہا تھا. کسی کو یاد ہے؟ مشہور ہی تھی یہ خبر, کچھ سال ہوئے اس کو, ایک کو بھی یاد نہیں ہے. اس کو تو شہرت ملی تھی, بڑا اخباروں میں اس کا چرچا ہوا تھا. سال ہو گئے کئی, لیکن اتنے سال نہیں ہوئے کہ یار کسی کو پتا نہ ہو. مسجد نبوی شریف, گنبد شریف, منارے, عکس مسجد نبوی شریف کا وہ اوپر نظر آ رہا تھا, اور شاید ابھی میسج آئیں گے وہاں کے دیکھنے والے کا, ہو سکتا ہے میسج آ جائے کہ ہم نے وہ زیارت کی ہے. وہ مدینہ ہی کی ویڈیو اس طرح کی دیکھی تھی, لیکن اب یہ باقاعدہ اب یہ ساری دنیا میں معلوم نہیں, پاکستان وغیرہ کیا اس طرح کی ویڈیو ہے نیٹ کے اوپر؟ یہ نیٹ پر ہے نا ویڈیو, یعنی مسجد غالباً مسجد نبوی, مسجد نبوی یہ شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا عکس نظر آیا تھا, ہے نا؟ یاد آ گیا آپ کو, تو اور کسی کو یاد نہیں ہے. ہاتھ نہیں اٹھا رہا, ایک اسلام میں کھڑے ہوئے دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب یاد آنے لگا یار, ایسی باتیں بھی بھول جاتے ہیں ہم لوگ یار. مدینہ مدینہ مدینہ کر کے مدینہ بھول جاتے ہیں. کھو کے اپنے کو خود مدینے میں, کھو کے اپنے, کھو کے اپنے کو, کھو کے اپنے کو خود مدینے میں, ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے, ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے. کیا میسج آیا؟ سبحان اللہ, اسی کی تصدیق کی انہوں نے, تصدیق جی. وہ کوئی ایسا میسج آیا کہ میں نے دیکھا ہے آسمان پر, بادلوں میں آسمان پر ایسا میسج آئے نا تو مدینہ مدینہ. مگر ظاہر اس میں سچ بولنا ہے, اگر جھوٹ بولے گا تو وہ تو آخرت میں پکڑ, اس کی پکڑ کا حقدار ہے, گناہگار ہے, وہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے. جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرات دیر تک جاری رہے اس کے لیے میں نے میل بھی وصول کی ہے, اور مطلب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مجھے پیغامات ملے ہیں. کچھ صورت بنائیے باپا کہ مدنی مذاکرہ کا وقت بڑھا دیا جائے. سبحان اللہ. جی فیضان مدینہ کے اسلام بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ابھی پوچھے تو ہاتھ اٹھا رہے تھے باز تو. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ. کچھ بابا صورت نکالیں, اتنے ہزاروں اسلام بھائی ہیں مدنی مذاکرے کے لیے. مدنی چین کے ناظرین نے مجھے ابھی ایک میل ابھی ریسیو کی کہ پچھلے سال سحری تک ترکیب بن جاتی تھی, تو آگے پیچھے تھوڑا سا پہلے ہم ختم کرتے تھے اور اب بہت جلدی ختم ہو رہا ہے. کچھ ملاقات کی, یہ میل ابھی میں نے وصول کی ہے کہ کچھ ملاقات کا وقت بدل دیا جائے اور مدنی مذاکرہ جاری رکھا جائے. یہ غیر مطلب غیر متوقع طور پر میں نے میل وصول کی ہے. میرے مفتشین کو بھی اگر کچھ مدنی پھول دے تو یہ بھی تعاون کرے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا سب. ان کو بیچاروں کو صبح دار لفتہ ہوتا ہوگا نا. چھٹی ہے آج کل؟ چھٹیاں آتی ہیں؟ یہ آپ نے چھٹیاں کی ہوئی. سبحان اللہ. چلو پھر امید ہے مفتش. سبحان اللہ. مفتش صحیح, یعنی میرے مفتش مفتش نہیں غلام حاضر. بزرگ علم نبا سال. جی دونوں اعتبار سے آتی علم و عمل میں اور اضافہ کرے اور برکتیں دے. آپ ماشاء اللہ زیادہ بولتا نہیں. آپ ہمارے محسن ہیں. اللہ آپ کو ترقی دے. آمین. اللہ برکت دے. آمین. آپ جیسے آپ جیسوں کی کثرت کرے. آمین. آمین. جی بابا کچھ ایسی صورت ہو جائے کہ مدنی مذاکرہ کا وقت بڑھ جائے اور ملاقات بھی. مجھے ہے کہ جو ملاقات کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے یہ شاید ہو سکتا ہے ملاقات کر چکے ہوں. نہیں جنہوں نے باری تو ویسے ہی نہیں آنی تو بیٹھے رہیں گے. اچھا جنہوں نے ابھی تک ملاقات نہیں کی اور ملاقات کسی اور وقت کے لیے ہم رکھیں اور مدنی مذاکرے کا وقت بڑھا دے وہ ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. پانچ بدے اپاڑی رہے ہیں یہ جان. ملاقات کا تو وقت ہم بدل بھی سکتے ہیں. تو ملاقات تو یہ ان کا شوق ہے. ملاقات تو ان کو کرنی ہے تو اس کو جو وقت دیں گے وہ آئیں گے سوائے کھانے کے. کیونکہ 100% ہی ہلکا کامیاب کھانے کا. ہم بولیں گے نا مغرب کے بعد کھانا نہیں ملے گا ملاقات کرو تو میرا خیال ہے شاید نہ آئیں. اچھا پھر بھی آئیں گے ملاقات کے لیے. بابا شاید ان کو پتا ہے ہوگا نا کہ یہ بھی تو کھائے گا تو ہم کو وقفہ مل ہی جائے گا. خیر انشاءاللہ ملاقات کا وقت اپنے فجر کی نماز تو اب جلدی کر دی ہے 4:35 ہے فی الحال. پہلے 5:15 تھی تو 40 منٹ کا وقفہ ہو گیا. تو فجر کی نماز کے بعد ملاقات اگر رکھ لی جائے. سبحان اللہ. تو جو آ سکے ٹھیک ہے, جو نہیں آ سکتا تو اس سے معذرت کیا کر سکتے ہیں. کہ واقعی یہ نے کہ مدنی مذاکرہ اگر طول پکڑتا بھی ہے تو یہاں والوں کا اپنی جگہ پر موتقب ان کا. لیکن مدنی چینل ہے نا کہ اس وقت ہمارے یہاں 1 بج گیا یعنی مدینے میں 11 بج گئے, ہمارے یہاں 1 بجا, امارات میں 12, پھر یو کے میں اس وقت 9 بجے ہوں گے اور افریقہ میں اس وقت 10 بجے ہوں گے. یہ سردار آباد والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی بابا یہ سردار آباد والے جاری رکھنے کے حق فیضان مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ. تو اللہ کرے کہ یہ ہاتھ اٹھانے والے رکے بھی ہاں کیا بڑھاؤ. یہ تو پسند ان کو آیا ہوگا لیکن ہم نہیں رکیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم فار سلیپنگ. نہیں فار سلیپنگ تو نہیں سلیپنگ. ہاں بھائی پاک پتن والے مدنی مذاکرہ پنجاب کے شہر میں سے جلدی سوتے ہوں گے نا. رکیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹنڈو آدھا. ہمارا ابھی مدنی مشورہ ہے بابا مدنی مذاکرے کے فوراً بعد. اس میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے حلقہ نگران وغیرہ ہوں گے ان سے بھی باضابطہ مدنی مشورہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی صورت بن جائے گی کہ جو وقت ہم کر رہے ہیں اس میں ملاقات کرنے والوں کو بھی وہ بھی محروم بھی نہ رہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ وہ بھی محروم نہ رہیں, وقت کے اندر ملاقات بھی ہو جائے. ظاہر ہے کہ پھر آپ نے بھی اب آرام کریں گے تو پھر آگے ظہر کا مدنی مذاکرہ بھی ہے. یہ بھی ایک پیش نظر معاملہ ہے ہمارے؟ نہیں, ہم ملاقات کا مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ ڈیڈ لائن رکھنی پڑے گی. چار 4:35 پر ہے جیسے کہ فجر, تو اس کی مناسبت سے ذرا نماز پڑھیں گے, اندر چیکنگ کروا کے آئیں گے. یہ تو 6 بجے ڈیڈ لائن رکھ دی جائے کہ ان کو 6 بجے سونے کی اجازت دی جائے. بابا اشراق چارج کا بھائی اپنے طور پر جس کو پڑھنا ہوگا وہ رستہ نکال لے گا نا. اب سب اکٹھا تو ہو نہیں سکتا نا, رمضان حل میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ اشراق کی جماعت کی جائے اتنے ساروں کی, کیونکہ لوکیشن جس طرح قبلے کی ہے نا. جی تو 6 بجے کے بعد بھی تو اشراق چارج ممکن ہے. جی بابا 6:05 کے قریب کچھ اس کا وقت ہوگا. اچھا وقت ہی لے کے قریب ہی ہے. ہاں 6:05 یا 10 نہیں 45 تقریباً 5:45 آخری وقت جی جی ہونے. اچھے ہاں تو 6:05 یا 6 پر وقت شروع ہوگا اشراق کا. تو ان کو 6 بجے اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ اندر آ کر پڑھ لیں, پھر جیسا موقع دیکھ لیتے ہیں پوزیشن. آج پہلا دن ٹرائی کرتے کیا ہوتا ہے, تجربہ کرتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. پھر وقت کا خود ہی تعین ہو جائے گا, بس آپ کو ہاتھ ملانا ہے, رکنا نہیں ہے, بات کرنی نہیں ہے. تو انشاءاللہ جلدی نہیں پڑ جائے گا, پھر میرا بھی دل لگ جائے گا. اگر ایک دم وہ چکنی کریں گے نا تو پھر میں ہو سکتا ہے کہ اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں دو مذاکرے کر کے آپ پر کوئی احسان کرتا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ اس طرح کی یعنی کہ بڑبڑ کرنے کی عادت میری ہے نہیں, اور دعا کریں کہ پڑے بھی نہیں. اللہ کے لیے کام کرنا اور پھر یہ احسان جتانے والے جملے نہ نہ نہ, پر اللہ قبول کرے اور آخری سانس تک اللہ کرے کہ ہم نیکی کی دعوت کی دھومے مچاتے رہے. یہ نیکی کی دعوت ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے ہر ایک کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, سامنے والے کی عمر کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی میرے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے ملاقاتی, تو تاکہ آپ کو یہ جذبات جوش آئے تو آپ کو شاید ہوش آ جائے, یاد آ جائے. تو کوئی میرے ہاتھ کو اتنا دبا دیتا ہے کہ بعضوں کا نشان پڑ جاتے ہیں, اور مطلب امید سمجھ جائیں گے. تو اب میں بولوں میں کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, تو یہ کتنی بار بولوں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سینکڑوں سے جو ہاتھ ملا ہے, میرا خیال ہے اگر کوئی ورزشی آدمی ہوگا نا وہ بھی شاید تھک جائے گا یا وہ چڑچڑا ہو جائے گا, جھاڑ دے گا. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غصہ نہیں کروں. وہ مجھے دباتے ہیں, نوچتے ہیں, لیکن میں کوشش کر کے وہ اپنے آپ کو آدھی سا ہو گیا ہوں تو اس لیے وہ اس کو جھاڑتا نہیں, دل آزاری کی صورت نہ بنے اس کا میں خیال رکھتا ہوں. اگرچہ اس نے مجھے تکلیف دی لیکن میری طرف سے معاف. ٹھیک ہے نا, آپ احتیاط فرمائیے گا کہ آپ کو یعنی ہلکا ہلکا ہاتھ ملانا ہے. پہلے ایک دور تھا میں گرم جوشی سے یوں دبا کے ہاتھ ملا سکتا تھا, اب اتنی ہمت طاقت نہیں رہی کہ ہاتھ جلدی پھر تھک جائے گا. پھر کھینچتے ہیں کوئی یا کندھا وغیرہ اتر گیا تو آزمائش ہو جائے گی. تو اس لیے بڑھاپے میں ہر عضو جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے, ایکسپائر ڈیٹ ہر عضو کی قریب آ جاتی ہے. تو اس لیے بس اللہ توفیق دے کے بس میں آپ سے ملاقاتیں کرتا رہوں, ورنہ خدا نہ خاصا وہ بھی اگر میں میرا پیریڈ آ سکتا ہے کہ پھر میں ملاقات کے لیے معذرت کر لوں گا, میں کر ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے آدمی کو طاقت ہی نہیں رہتی کہ اتنے بار ملاقات کرے, تو پھر مجھ پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا نا اس کا, نہ اب گناہ ہے میں نہیں ملتا آپ سے تو مجھ پر گناہ تو نہیں ہے نا, فرض یا واجب تو نہیں کہ میں ملاقات کے لیے بیٹھوں ہی بیٹھوں. آپ دھیان رکھیں, کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے پیشانی چومنے دو, لیکن پیشانی چومنے والوں کو بعدوں کا دیکھا ہے, اکا دکا سے واقعات ہوئے, ایک دم یوں ہاتھ ڈالا گردن میں اور یوں اچھل کے پیشانی چومی ہے. اب یار میں کوئی کراٹے باز یا کوئی اکھاڑے کا پہلوان یا باڈی بلڈر تو نہیں ہوں نا, ایسا نہیں نہ کریں. ٹھیک ہے آپ کا عشق ہے محبت ہے, نگاہوں سے کام چلے تو آپ پیشانی کا بولتے ہیں, کوئی کوئی ان کی مہربانی بولتے ہیں, وہ جھپ مار کے چپکتے نہیں ہیں تو وہ بولتے ہیں تو میں کبھی عرض کر دیتا ہوں تصور میں چوم لو، ایک کو بولوں گا چوم لو تو اسکرین پر بھی ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی جوش پیدا ہو ہم بھی چومیں گے پیشانی، تو پھر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کی مہربانی، نہ پیشانی چومیں نہ مطالبہ کریں نہ میرا ہاتھ دبائیں نہ کھینچیں، تو ہاتھ ملائیں دوسروں کی باری آنے دیں، اور جب کسی سے ملاقات کرنی ہو تو اس کو سلام کرنا یہ سنت موکدہ ہے، سنت موکدہ کا ترک برا عادت بنانا گناہ، لیکن اکثریت سلام نہیں کرتی، یہ کئی بار یہ مسئلہ عرض کیا لیکن یاد نہیں رہتا شاید ان کو عادت ہی نہیں ہوگی، صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ جب بھی ملاقات کوئی کسی سے کرنے جائے تو پہلے اس کو سلام کرے، دو دوست آپس میں ملے تو سلام، جواب سلام پھر واجب ہوتا ہے، ہاتھ ملانا تو بلا ہائی بعض لوگ چادر یوں پھنسا کے رکھتے ہیں، وہ تبرکن ہو سکتا ہے ان کی نیتوں کے ہم چادر پر ہاتھ لگائیں لگوائیں، نوٹے رکھتے ہیں نوٹوں میں ہاتھ لگوائیں، نہیں یہ پہلے خالی اکیلے مل پھر آپ کو نوٹ یا چادر پر ہاتھ لگوانا تو مشکل تو نہیں ہے، ان شاء اللہ موقع ہوا تو آپ بولیں گے تو، یعنی کہ ہاتھ ملا کر چھوڑا پھر یوں کر دینا یوں اشارہ کرو میں سمجھ جاؤں گا کیا بھائی ہاتھ لگوانا ہے اس کو، تو یہ ہو جائے گا کام، کوئی مشکل تو نہیں ہے، دم کرنا ہے تو بعض عیسائی بھائی وہ دم دم دم کرتے ہیں تو بعضوں کا نہیں بھی سمجھ آتی، تو پھونک مارے گئے نہیں پر تو میں انشاءاللہ دم کر دوں گا، عیدی بعد عیدی عیدی کرتے ہیں وہ بعضوں کا سمجھ میں نہیں بھی آتا ہو، میرے کو ناتے پڑی جاتی ہیں اور آواز سے اور آہستہ آہستہ کچھ لوگ بول رہے ہوتے ہیں بعضوں کا تو سمجھ آتی ہے کبھی نہیں آتی، تو اس کا میں نے اشارہ یہ بتایا کہ یوں کرے پانچ انگلیاں دکھائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کو عیدی چاہیے، دعا کا کہنا ہے تو آپ داستان سنائیں گے تو ہو سکتا ہے میری سمجھ میں آئے نہ آئے ادھوری آئے، تو آپ یوں کریں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کفل مدینہ بھی برقرار رہے گا، لیکن جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی منہ سے کچھ نہ کچھ تعداد ہے بےچارے بولتے چلے جا رہے ہیں، میں بھلے نہ سمجھوں یہ حسرت نکالتے ہیں بولنے کی، تو یہ آپ کے لیے مکتب لگا ہوا ہے مدنی 12 روزہ مدنی کورس کا، ان سے دوستی کریں، ایسے یہ ماشاءاللہ کفل مدینہ والے ہوتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کی صحبت میں انشاءاللہ آپ کو خاموش رہنے کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بھائی یہ ملاقات آج فجر سے ہی ہے یا ابھی جو آج سے فجر سے انشاءاللہ عز و جل. مدنی کسوٹی یہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان وغیرہ کا جو آج فجر کے فوراً بعد کا جو مدنی مشورہ تھا وہ آج نہیں ہوگا، آج سے انشاءاللہ ہم ملاقات کی ترکیب شروع کر رہے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورے کا اعلان انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں کر دیں گے کہ ان کا مدنی مشورہ کس جگہ ہوگا، کیونکہ تقریباً یہ 400 سے 600 اسلامی بھائی ٹوٹل ملا کر ہیں تو جگہ کا انتظام بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کا میں اعلان. نہیں تو آپ اگر واقعی تشویش ہے تو ابھی مدنی مذاکرہ آف کر دیتے. نہیں نہیں بابا صبح یہ کر لیں پرسوں سے ملاقات. نہیں نہیں آپ ملاقات کی ترکیب رکھیں ہم یہ مطلب اتنا ارجنٹ نہیں ہے ابھی رات کو رات ملاقات کر لیتا ہوں میں ان سے. نہیں ابھی اتنا ارجنٹ نہیں ہے ابھی تو مدنی مذاکرے کے بعد تو ہمارا مدنی مشورہ ایک ہے حلقہ نگرانوں سے الحمدللہ. تو پھر فجر کے بعد کا یہ مدنی مشورہ ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم مینج کرتے ہیں کسی اور جگہ پر کرنے کی اللہ کی رحمت سے، لیکن آج جو فجر کے بعد ہونے والا تھا وہ نہیں ہے، اگلی تاریخ انشاءاللہ تعالی اعلان کر دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آج جو وہ آپ نے دوپہر میں جو فرمائی تھی کہ کوئی بہت ہی اہم مدنی، ہاں وہ میں نے ایک مطلب کیا بتاؤں یار رنگ سوچا ہے. البتہ پاپا معذرت کے ساتھ آج فجر کی نماز کے فوراً بعد جیسے یہاں سلام پھیرے گا 10 یا 12 منٹ کی کچھ متکفین سے مدنی پھول عرض کرنے ہیں اس کے لیے میں حاضری دوں گا، اس کے بعد پھر یہ لائن لگا کر اندر میں آ جائیں گے. سلام پھرتے ہی لائنوں میں ہوں گے دیکھنا آپ، وہ تھوڑی ضروری ہے بابا. اب جو بھی ہو یہ ان کو کون سمجھائے گا، یہ کئی سوئے پڑے ہوں گے، اگر ان کا داخلہ بند بھی ہوگا نا کہ نہیں جانے دیں گے، آئیے وہاں کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے ملاقات کی لائن بابا. ایسا کوئی یعنی کہ آپ عصر کے بعد اگر آپ بیان فرمائیں نا تو امید ہے کہ یہ مل جائیں گے آپ کو جماعت کے فوراً بعد، یہ سب بیٹھے ہوں گے، امید ہے قوی ہے، آپ دیکھ لیں اس میں. میں عرض کروں گا بابا آپ سے، کیونکہ ملاقات نہ ہوتی تو یہ بیٹھتے فجر کے بعد، بہت بہترین موقع ہوتا ہے فجر کے بعد، یہی مناسب لگ رہا ابھی نہیں ہے اور ٹائم بھی وافر ہوتا ہے. ایسا وقت چلا دے جی لبیک. تو میں نے آج ہاں جی بابا اب تو یہ تو میں نے اشارہ تو دے ڈالا یار. چلیے رنگ بتائیے میری مطلوبہ شے کا، میری مرادی شے کا. مرادی شے کا ہاں بابا کسوٹی کھوٹی ہو گئی یار، میرا بولنا کچھ نہیں چاہیے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حنیف عطاری باب المدینہ کراچی قاسمی کابینہ. باپا جان آپ کا جو مطلوبہ رنگ ہے بدلنا پڑے گا، کسوٹی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ تو دو چار رنگ لیں گے، سب رنگ تو ویسے آپ کے سر پر ہے تو کسوٹی جمے گی نہیں. چینج کر لیں بابا، بدل دیا آپ، میں نے بدل دیا. جزاک اللہ خیرا. بابا مشکل ہونی چاہیے بابا. پیارے بابا جان آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا ایسا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ریاض احمد عطاری مہروی کا بناس سے مجلس حج عمرہ اور مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کا خادم عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. پیارے بابا جان آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی مرادی چیز جو ہے اس کا تعلق فرشتوں سے ہے. لا تیسرے سوال کا وقت شروع ہو چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان شاہد عمران عطاری آپ سے عرض ہے کیا آپ کی مرادی شے کوئی مقدس مقامات ہے؟ لا مقامات مقام کی جمع ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صداقت علی عطاری قائمی کابینہ سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان آپ کی آپ کے جو مرادی شے ہے کیا وہ بے جان چیزوں سے تعلق رکھتی ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجان جامعہ المدینہ فیضان بخاری. بابا کیا آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے؟ کتاب جی. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان جو آپ کی مرادی شے ہے کیا آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے؟ لا چھ سوال ہو گئے، اکثر سوالات ہو چکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان عبد الحمید عطاری بہاولپور سے مجلس کورسز سیرانی کابینہ. ماشاءاللہ. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق مٹی کی جنس سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان محمد عبداللہ عطاری پاک حیدری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور مجلس درس فضان سنت. باپا جان آپ کی مرادی شے کسی پہاڑ کوئی پہاڑ ہے؟ لا ایسی مشہور شے ہے کہ آپ بولو ارے توجہ ہی نہیں لی ہماری. سوالات پہ بھی توجہ رکھیے, تین سوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیح رضا عطاری باب المدینہ. باپا جان آپ کی مرادی سے زمین کا کوئی مخصوص حصہ ہے؟ لا, مکان کا پہلے منع ہو چکا تھا, زمین کا مخصوص حصہ بھی لا ہو چکا. دو سوال باقی ہیں. اللہ, تقریباً 13 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی, کیا اس کا تعلق خانہ کعبہ شریف سے ہے؟ نعم. اللہ اللہ اللہ اللہ. پاپا دونوں سوال جس کے نام ہوئے ہیں انہی اسلام بھائی نے کیے, کعبۃ اللہ شریف سے تعلق اور مٹی سے تعلق. اور آخری سوال اب باقی ہے. ان کو بارہ مارہ ماہ کا سفر کرنا چاہیے. سبحان اللہ, انعام قبول کرنا چاہیے میرا. پاپا ان کو تو 26 ماہ کرنا چاہیے. آخری سوال کا وقت اپنے اختتام تک پہنچ گیا, تاہم سوچنے کی اجازت ہے, سوچ لیجیے. یہ آپ کو اختیار ہے. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا طواف میں اس کا استلام کہتے ہیں؟ نعم. اور اس کو بھی بھائی بارہ ماہ کا تحفہ. لبیک. ایسا مدنی فیس کے ساتھ اب آپ نام لیا جائے گا, تو آپ مدنی فیس پوچھ لیں. میں اس وقت تک مکتبۃ المدینہ کا ایک پرومو چلا رہا ہوں, اجازت ہے صاحب؟ الحمدللہ عز و جل, دعوت اسلامی کے شعبہ مکتبۃ المدینہ اپنی ویب سائٹ www.maktabatulmadina.com کے ذریعے عاشقان رسول کے لیے آن لائن بک سٹور کا آغاز کر چکا ہے. اس سہولت سے باب المدینہ کراچی میں رہنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں. آئیے www.maktabatulmadina.com کے آن لائن بک سٹور سے ہدیتاً بکس حاصل کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے ہوم پیج پر مینیو بار سے پروڈکٹ کیٹیگری کو سلیکٹ کیجئے. آپ کے سامنے القرآن, حدیث, فقہ, امیر اہل سنت, نعتیہ کتب, تصوف, درسی کتب, اصلاحی کتب, حکایات اور بکس 10 کیٹیگریز ظاہر ہوں گی. اپنی مطلوبہ کیٹیگری سلیکٹ کر لیجئے. آپ کے سامنے وہ بکس ظاہر ہو جائیں گی. کرسر بکس پر رکھتے ہی اویلیبل بکس کے لیے ایڈ ٹو کارٹ, جبکہ آؤٹ آف اسٹاک بکس کے لیے ریڈ مور کا آپشن ظاہر ہوگا. اپنی سلیکٹڈ بکس کو اپنے سائبر کارٹ میں ایڈ کرنے کے لیے ایڈ ٹو کارٹ پر کلک کریں, اور اس کے بعد نیچے دیے گئے کارٹ کے آپشن پر کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ اگلے اسٹیپ میں داخل ہوں گے, جہاں آپ کے سائبر کارٹ میں کتاب کا نام, قیمت اور تعداد وغیرہ کے آپشنز ہوں گے. اپنے مطالعہ اور لنگر رسائل کے لیے جتنی تعداد آپ چاہیں سلیکٹ کر کے اپڈیٹ کارٹ پر کلک کر دیجئے. اس کے بعد نیچے ظاہر ہونے والے کارٹ ٹوٹلز میں اپنی رقم کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. پھر پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کے آپشن پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے بلنگ ایڈریس فارم آپ کے آرڈر کی تفصیل کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا. اس فارم کو پر کر کے آپ پلیس آرڈر کے آپشن کو کلک کریں گے تو آپ کا آرڈر مکتبۃ المدینہ کو بذریعہ ای میل موصول ہو جائے گا. نوٹ, اگر بلنگ ایڈریس پر آرڈر منگوانا ہے تو شپ ٹو بلنگ ایڈریس کو سلیکٹ کریں, ورنہ شپنگ ایڈریس کا فارم پر کریں. آپ کی جانب سے مکتبۃ المدینہ کو موصول ہونے والے آرڈر کا رپلائی شکریہ تھینکس کے ساتھ آپ کے ای میل ایڈریس پر موصول ہوگا انشاءاللہ عزوجل. نوٹ, فی الوقت صرف کیش پر ہی کتب کے آرڈرز بک کیے جا رہے ہیں. قیمت آپ سے کیش کی صورت میں کتب آپ تک پہنچ جانے کے بعد لی جائے گی. آرڈر کم از کم 500 روپے کی مالیت کا ہونا لازمی ہے. مزید معلومات FAQs سے حاصل کیجیے. مدینہ. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, جہاں آپ چاہیں جیسے چاہیں انہیں استعمال فرمائیں. وقت پہ مدینہ ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان آپ کے غلامی کا پٹا گلے میں جہاں باندھے گئے حاضر قبول ماشاء اللہ قبل تو آپ کی مرادی شہ حجرہ اسود ہے. جواب درست ہے ماشاء اللہ. باپا یہ ہمارے دو اسلامی ایک اسلام بھائی جنہوں نے اس مدنی کسوٹی میں نمایاں سوالات کیے, ان کو بھی اگر کچھ ہاں بارہ بارہ ماہ میں ان کو مطلب یعنی کہ تحفہ سفر کا اور آپ کو کوئی شاپ پر بنا کر دیے ہوں گے. جی جی آ گیا باپا. جس میں مدینے کی تصویر ہے. جی جی باپا. اور مختلف سوغاتیں ہیں. جی جی باپا. تو ایک ایک پیکٹ ان کو سبحان اللہ پیش کر دیجیے. مرحبا. کچھ کھا رہے تو نظر آ رہا ہے. کھا رہا ہوں. کیا کھا رہے ہیں؟ اچھا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو نظر آ رہا ہے. اچھا عوام کو نظر نہیں آ رہا. میں یا خدا حج پہ بلا کھا رہا ہوں. کھا رہا تھا اب ایک رہ گیا. تو اب چونکہ اب یہاں لمبا بیٹھنا ہے تو جو جا کر چھپ کر کام کر رہا تھا سرام کر دوں میں مطلب جو سب بغرض علاج یوں اپنے دل کو منا لیتے ہیں. طبن اس کے فوائد حدیث شریف میں فوائد بیان کیے گئے. انجیر میں جیسے جوڑوں کے درد کا علاج ہے, بواسیر کا علاج ہے, لیکن یہ بیماری مجھے الحمدللہ نہیں ہے. تو ہے اس میں اور بھی بہت ساری اس کی برکتیں ہیں فوائد ہیں. یہ قرآن میں اس کی قسم یاد فرمائی گئی ہے والتین والزیتون, انجیر اور زیتون کی قسم. اس لیے میں یہیں بیٹھے بیٹھے میرا وقت بچ جائے گا اور پھر یہ کہ این ٹائم پر جا کر پھر کھانا بھی تو کھانا ہوگا نا, تھوڑا وقفہ ہو جائے تو اچھا. اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی مطلب اگر پہلے سے نہیں کی ہوئی ہو؟ الحمدللہ ہاں. تو یہ کہ صرف کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے, ثواب کے لیے نیت کرے, کچھ ذکر اللہ کر لے پھر چاہے تو کھائے سوئے. ایک اور دن میں تھا کہ جب یہ تراوی ہوتی ہے نا بابا تو تراوی کے اندر وہ تقریباً مسجدوں میں کولر پانی کے رکھ دیتے ہیں نا, وہ بیچ میں جو نا تقریباً پی رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اعتکاف کی نیت لازمی کریں؟ انڈرسٹوڈ ہے. ان کو بھی نیت ہونی چاہیے اعتکاف کی, ورنہ پینا جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو میں نے انجیر کھایا, تنقید نہیں کرنا. آپ بھی تو کباب سموسے کھاتے ہوں گے نا یار, کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے ہو کر کھائی لیتے ہوں گے. یہاں بیٹھے بیٹھے کھا لیا. ابھی ایک اور چیز میری کھانے کی باقی ہے, وہ وہاں جا کے کھاؤں گا انشاءاللہ. وہ ہے آنکھوں کے علاج کے لیے ایک چورن کھاتا ہوں میں, وہ کھاؤں گا انشاءاللہ ایک چمچ انشاءاللہ. وہ ہے سونف, سونف اور ایرانی بادام یہ دونوں ہم وزن اس کو پیس لیا جائے. اور ہاں تین چیزیں ایرانی بادام، سونف اور مصری، یہ تین چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر اس کا مطلب پاؤڈر بنا لیں، ایک چمچ اس کو کھا لیا جائے خالی پیٹ، تو اس کے بھی آنکھوں کے لیے یہ مفید ہے کافی. جی وہ مل گیا. یہ ابھی جو روئی سے خون پونچھنے کا مسئلہ چلا تھا کچھ دیر پہلے مریضوں کے عیادت کے ضمن میں جو آیا تھا، تو وہ مسئلہ غور فرما لیجیے. فتاوی رضویہ جلد چہارم نے چوتھی صفحہ 464 بدن سے نجاست دور کرنے میں دھونا یعنی پانی وغیرہ بہانا شرط نہیں، بلکہ اگر پاک کپڑا پانی میں بھگو کر اس قدر پونچھیں کہ نجاست مرئیہ ہے تو اس کا اثر نہ رہے. مرئیہ منے وہ گاڑی نظر آنے والی، غیر مرئیہ منے نظر نہ آنے والی. بدن سے نجاست دور کرنے میں دھونا یعنی پانی وغیرہ بہانا شرط نہیں، بلکہ اگر کپڑا پانی میں بھگو کر اس قدر پونچھیں کہ نجاست مرئیہ یعنی نظر آنے والی نجاست ہے تو اس کا اثر نہ رہے، مگر اتنا جس کا ازالہ شاق ہو. یعنی اگر اتنی یعنی کہ وہ ہٹتی نہیں ہے تب بھی وہ پوچھیں گے تو نا وہ جگہ پاک ہو جائے گی، یہی مراد ہے نا. یعنی اس کا ازالہ شاق ہونے کی تکلیف دے ہو تب بھی یہ پوچھنے سے وہ پاک ہو جائے گی جگہ. اور غیر مرئیہ یعنی نظر نہ آنے والی نجاست ہے تو ظن غالب ہو جائے کہ اب باقی نہ رہی، اور ہر بار کپڑا تازہ لیں یا اسی کو پاک کر لیا کریں تو بدن پاک ہو جائے گا اگرچہ ایک قطرہ پانی کا نہ بہے. اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جیسے کہ یہ پانی میں کپڑا تر کر لیا یا انجیکشن سے خون بہ گیا، یہ وہ نجاست ہے جو نظر آ رہی ہے. اب اس کو چاہیں تو پہلے وہ روئی سے ویسے ہی ہٹا لیا، تو اب یہ نظر نہیں آ رہی، ابھی غیر مرئیہ کو حکم آئے گی، اب یہ خون تو ہٹ گیا. وہ ہے مرئیہ کہ نظر آتی تھی نا، تو اب یہ کہ پانی کا کپڑا بھگوئیں اور اس کو یوں پوچھیں. پوچھا اور اب اثر تو اس کا نظر نہیں آئے گا، ویسے ہی نظر نہیں آ رہا تھا تو اب اثر نظر نہیں آ رہا تھا، ایک ہی بار یہ پونچھنے سے پانی والا کپڑا پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک ہی بار پونچھنے سے یہ پاک ہو جائے گا. تو اسپریٹ یا الکوہل جن کے نزدیک پاک ہے تو وہ بھی ازالہ نجاست کے لیے کافی ہونا چاہیے، ہے نا. تو اسپریٹ اور الکوہل، یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت نے اس کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا اعلی حضرت کے ہی بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں. تو اب یہ کہ اسپرٹ والا کپڑا ہو، اسپرٹ کا تر کپڑا ہو، اسپرٹ اڑ جاتی ہے سن، اگر وہ تر بتر کپڑا ہے نا تو وہ روئی، تو اسپرٹ والی روئی پاک روئی تھی اور اسپرٹ والی ہے، اس پر پہلے سے خون وغیرہ لگا ہوا نہ ہو، اس اسپرٹ میں ملا ہوا نہ ہو خون، تو اب اس سے بھی اگر یہ اس طرح پوچھے گا، یا عام طور پہ پوچھتے ہیں اس کو، اور اگر خون کا اثر نہیں ہے تو اب یہ پاک ہو گیا. ہاں اگر پھر رسک کے نکل آیا تو اب یہ نئے سرے سے پھر یہ نجاست آئی. تو یہ الحمدللہ اس میں آسانی ہے. اسی طرح الکحل سے بھی اگر یوں صاف کیا، اور روئی تربتر، بازوں کا تربتر ہوتی ہے، بازوں کا روئی خشک جیسی ہوتی ہے، یہ اڑ چکا ہوتا ہے اس میں جو کچھ ہے، تو اگر یہ تربتر نہیں ہے یعنی اس کی تری نہیں پہنچ رہی جہاں وہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب یہ پاک نہیں ہوگا، تری پہنچنی چاہیے اور تری اس کو صاف کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ واقعی یہ بہت آسانی ہے اس میں، جنہوں نے سنا جو چل پھر رہے ہیں بےچارے ان کے نصیب، کہ بعض اوقات بدن کے ایسے جگہ پر نجاست ہو جاتی ہے، اب جیسے کہ خارش ہو گئی اور پیٹھ میں خارش ہوئی اور پیٹھ میں کچھ خراش لگ گئی، بعض اوقات خشک خارش ہوتی ہے لیکن پھوڑیاں ہوتی ہیں، پھوڑی پھوڑ گئی اور نجاست یعنی کہ یہ خون بہ گیا، اب یہ اگر بہ گیا اور دیکھا کہ واقعی بہنے کی مقدار ہے، اب کیا کرے، اب یہ پیٹ کو کیسے دھوئے، آزمائش ہو گئی نا، کہ پھر یہ کہ پیٹ کو دھوئے اور ایسی احتیاط کے ساتھ دھوئے کہ یہ پانی جو گرا اس کے چھینٹے اپنے اوپر نہ آئے، تو بولے پورے پورا نہاؤ، پھر اس طرح نہاؤ کہ کوئی لوٹا کوئی بالٹی اس میں اس نجاست کا گرا ہوا پانی کا چھینٹا نہ جائے. تو یہ بہت اس میں جو حساس ہوتا ہے نا طبیعت حساس، اس کے لیے بہت آزمائش، میرے لیے تو یہ درد سر ہو جائے کہ اس کو کیسے پاک کرے. پھر حمام ہو کے بعض ہوگا وہ بہاؤ صحیح کیا سلوپ صحیح نہیں ہوتے تو پانی گڑا ہو جاتا ہے، تو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو یہ دیکھو کتنی آسانی شریعت نے ہم کو دی کہ تر بتر کپڑا یا کوٹن پاک پانی تر بتر کر کے اس کو اچھی طرح یہ یوں صاف کر لیں گے، اور یا کوئی کر دے اپنے گھر کا فرد یا اسلامی بھائی اور وہ کر لے اس طرح، اور اب یہ کہ اس میں اثر نہیں رہا، پاک ہو گیا، مدینہ مدینہ ہو گیا. اس خوشی میں تو سب کو مدنی قافلے چاند رات کے ہاتھوں ہاتھ دے ہی دینے چاہیے. کیسا مسئلہ پتا چلیا، سکون بخش مسئلہ ہے کہ جو حساس ہوتے ہیں ان کو کتنا سکون ملا ہوگا کہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. ایک بار میرا بہت پرانا واقعہ داؤد اسلامی سے پہلے، ایک مسئلہ میرا حل ہوا تھا مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر ہم جایا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، تو ایک مسئلہ انہوں نے میرا حل کیا، اس کی وجہ سے میں بہت آزمائش میں ہوتا تھا، حساس بہت ہوں میں، تو انہوں نے حل کیا تھا. تو میں نے جو بھی میرے ساتھ تھے نا خوشی کے مارے ان کو چائے اور آلو والے وہ سموسے کھلائے تھے، خوشی ہونا آج آپ لوگوں کو کھلاؤ گا. غریب آدمی یہ اس وقت کے لیے میرا بہت اچھا خرچہ تھا، یہ میں نے خرچہ کر دیا، اتنی خوشی ہوئی، میرا مزہ حال ہو گیا آج الحمدللہ. تو چلو آپ خرچہ مت کرو یار، آپ لے میں سفر کر لو، ہے ہمت ہے چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی انشاءاللہ. اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مدنی مذاکروں کی برکتیں تو خود ہی محسوس کی ہوں گی اور آپ نے مدنی پھول تو سنا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کتنے علم دین کے قیمتی موتی ہمیں مل رہے ہیں. تو مدنی مذاکرے ہوں یا بیانات، الحمدللہ عز و جل بہت سی مدنی بہاریں منظر عام پر آتی ہیں. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار. پنجاب کے ایک اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے ایک کیسٹ بغیر کور کے پیش کی اور یہ کہا کہ ایک سنی عالم صاحب کا بیان ہے ضرور سنیے. میں نے گھر آ کر شوق شوق میں بیان سننا شروع کر دیا. وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی کا کیسٹ بیان بے نمازی کی سزائے تھا. آپ دامت برکاتہ العالیہ کے پرسوس انداز بیان کی وجہ سے مجھ پر دقت طاری ہو گئی اور میں گناہوں سے تائب ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل اس بیان کی برکت مجھ پر یوں بھی ظاہر ہوئی کہ میرا پورا گھر بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. بہنوں نے شرعی پردہ بھی شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل تا دم تحریر میرے والد صاحب اور تمام بھائی پابندی کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے آڈیو ویڈیو بیانات آپ کے سلسلے آپ کے ساتھ www.amirahlsunnat.net پر آپ امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں کو سن بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب تو فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ آ چکا. ڈی وی ڈی رکھنے والے ڈی وی ڈی پلیئر رکھنے والے امیر اہل سنت کے مختلف مدنی پھولوں کو بنام رنگ برنگے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں. اس بیان جس کی مدنی بہار آپ نے سنی اس میں کیا ہے آئیے آپ کو اس کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. معذرت وہ فی الوقت ہم نہیں دکھا سکتے. سوال چلائیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. ہوا کوئی شیر تو کوئی تحفہ کا تو کوئی 10-12 تحفے تو تقسیم کر ہی دیا کرے مدنی مذاکرے میں. شیر پوچھو. شیر پوچھے کوئی اسلام میں خود اپنی آواز سے آپ کو شعر کہتے ہیں وہ خوش کتنے ہوتے ہوں گے اس کے یہ شعر پڑھتے ہوں گے. آج تو ایک مائک آگے بھی رکھا ہے ہم نے آگے والوں کو بھی آج موقع ملے گا انشاءاللہ. بھائی کیسے ہیں؟ چلو ہم یہ کہ حجر اسود آج ہماری کسوٹی میں تھا نا حجر اسود والا شعر مجھے کوئی سنا دو. میرا مراد شعر جی جو اسلام بھائی سنانا چاہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے اپنا چاہے وہ آگے ہوں آگے جو اسلام بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ طرز میں سنائیں گے. اگر مطلوبہ شعر تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ تحفہ بھی ملے گا. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اللہ سبحان اللہ. شعر بڑا سونا ہے میرا مرادی شعر نہیں ہے اور آپ سے درخواست ہے پہلے یہ جو پڑھے نا شعر اس کو سن لیا کریں. کوئی خدا نہ خدا تحفظات والا شعر ہمارا پڑھ ڈالے گا نا جس کے تو مشکل ہو جائے گا. جی بابا اگر کوئی شرعی معاملہ ہوا اور آپ کو نہیں سمجھ آئی تو کوئی مسئلہ نہیں علماء تشریف فرمائیں امید رہنمائی فرما دیں گے. اور یہ اندازہ ہے امین بھائی کے باپا کن کن بزرگوں کے اشعار کو اپنے اس میں لیں گے. چلو کسی کا بھی سنا دیں اگر یاد نہ ہو تو. یہ ایک اور صاحب کا شعر ہے جو غالباً بقید حیات ہی ہوں گے. جی چلیں. جی بابا یہ شعر آپ کا مطلوبہ نہیں ہے. میرا مطلوبہ شعر یہ نہیں ہے بابا. یہ جو آواز مرادی شعر بعض اوقات ہماری جو آواز میں گھر گھراہٹ ہو جاتی ہے یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جیسے میری آواز نہیں بابا ماشاءاللہ آپ سے ہاں ہاں سو بجے سوچا ہو یار گھر گھراہٹ تو آئی تو میری آواز میں اس کا حل کیا؟ وہ گلا خراب مطلب یہ کہ اب اس کی مختلف وجوہات ہوں گی، ٹھنڈا پانی پینے سے ہوتا ہوگا، ٹھنڈے شربت پینا، اب میں نہ ٹھنڈا پانی پیوں نہ ٹھنڈے شربت پیوں، تو پانی بھی میں ایسا پیتا ہوں کہ دیکھ کر کسی کو جھرجھری آ جائے، گرما گرم بازو کا پانی پیتا ہوں اکثر، مطلب میں پانی جو دھوئے چھوڑ رہا ہوتا ہے، یہ سب پتہ نہیں کیا یہ پانی ہوتا ہے، عام طور پہ جو پیتا ہوں نا گرم پانی ٹھنڈا پانی تو مکس کر کے سادہ پانی پیتا ہوں، ٹھنڈا پانی میرا معمول نہیں ہے، کبھی آ جائے تو آزمائش ہے، لیکن پھر بھی گلا شاید عمر کا تقاضا، بہرحال رضا مولا زما اولا. جی کوئی اور؟ جی آگے سنیں. ابھی امین بھائی اشعار پوچھنے ہیں، باپا نے کوئی ایک تو سوالات بھی کرنے ہیں، مدینہ ذہنی آزمائش بھی ہونی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. ترنم سے سناتے ہیں. کالک جبین کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. سبحان اللہ، اعلی حضرت کا شعر ہے لیکن میرا مرادی شعر یہ نہیں ہے. بابا آپ کے ساتھ جو ہماری شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی تو اجازت ہونی چاہیے نا شعر شاعری میں، تھوڑا بچا حافظ صاحب میں کوئی شعر سنا دے، کمزور ہوتے ہیں شعر شاعری میں، امین جی صاحب ہیں یہ شعر تو سنا سکتے ہیں نا، ان کا فیلڈ فقہی مسائل ہوتا ہے، حافظ صاحب کو غالباً دلچسپی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. چلو آپ فرماتے ہیں تو بھلے ان کو، امین صاحب آپ بھی آئے نا میدان میں، میدان میں یہ جو تین بیٹے امین صاحب، یہ بیچ کے نام ذہن میں نہیں ہے، ساجد بھائی، اعلی حضرت کے اشعار ہے، مطلب یہ بھی اشعار ہے، مدینہ مدینہ. میں نے یہ کہا کہ میرا مرادی شعر اعلی حضرت کا، نہیں نہیں تو پھر میں ایسے کہ میں کیا بولا آپ فرما رہے ہو، تو ایسے اعلی حضرت کے اشعار ہے، دیگر ہمارے اکابرین کے جو اشعار ہیں اس میں ہے تو صحیح نا، کہیں سے اگر میسج آئے تو وہ کہے گا، میسج آیا چلیے بھائی کوئی جو سنا، یہاں والے بھی سوچ لیں، میرے دایاں بازو بایاں بازو سوچ لیں، ہمارے کیمرہ مینوں کو بھی اجازت ہے، ان کو بھی آتا ہوں شعر تو. بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی اشاق کا وطن رہ گئے، یوں ہی اشاق کا وطن رہ گئے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، مگر مرادی شعر انہوں نے تو دو شعر سنا ہے سر، ماشاء اللہ. یہ بھی نہیں ہے بابا، جی کوئی ہے ہی نہیں فدان مدینہ میں جو یہ شعر اتنا، ابھی میں انگلی دیتا ہوں، اتنا مشہور کلام ہے کہ شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے وہ کلام نہ سنا ہو، اب تو پہنچ گئے ہوں گے، آئیں لوگ تو پوچھو یار، چھوڑو یار، پھر میں پڑھ دوں گا زیادہ وقت نہیں، اور جو جو یہ غلط ہے سوری جو میرا مرادی نہیں بتا رہے ان کو کوئی مدنی سزا بھی تو ہونی چاہیے. سبحان اللہ یار، یہ اپنی مدنی سزا کا اعلان کریں پہلے. ہاں بھائی اب پھر شیر دوبارہ کھڑے ہو جائیں بھائی، جن جنہوں نے شیر سنا ہے ذرا دوبارہ کھڑے ہو، جلدی جلدی جلدی بپا بھی ایک اور سے سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حجر اسود باد میزاں بر مکان آمینہ، نصف پر جن ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا، حجر اسود کہاں سے؟ اس کو تو پکڑ ہی لو یار، گرفتار کر لو. حجر اسود پر کس نے جھنڈا لگایا تھا؟ اس کو 25 ماہ کی میرا خیال دے دو مدنی سزا. 25 جمع ایک دیوانے، 25 ماہ کی مدنی سزا، رنگین شاہی بھی خلاص ہو جائے. پاپا جامعہ میں پڑھتے ہیں، کیا کریں گے؟ تو جامعہ والے تو ویسے سفر تو کرتے ہیں، پوچھو جامعہ والا ہے کوئی 12 ماہ والا اس میں جس نے سفر کیا ہو 12 ماہ کا؟ جامعہ المدینہ والا سو گئے، دیکھو ہے نا ہاتھ اٹھا رہے ماشاء اللہ، ساتھ ہی کھڑے ان کے. ہاں آپ کے ساتھ بالکل، جامعہ المدینہ والے یہ 12 ماہ والے، آپ 25 ماہ دے دیں. بابا یہ شعر پنجابی میں جو میرا مرادی؟ جی جی. نہ اردو، مشہور کلام ہے اور یہ شعر ایسا ہے کہ ہے حجر اسود کا تذکرہ اس میں ضرور ہے لیکن اس میں ذکر مدینہ کیا، وہ لفظ مدینہ موجود ہے. اب تو پہنچو یار، مدینہ کا لفظ اس میں موجود ہے، اب تو بالکل ہاتھ پکڑا دیا ہے. نعت خوان تو پہنچ ہی جا رہے شاید. باپا جانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی فیس، مدنی سزا وغیرہ جو بھی ہے وہ بیان کر دیں، جواب نہ دے سکے تو جواب دیا تو کیا سزا، کیا انعام؟ باپا جان ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ. اور یہ سر پہ ٹوپی چھپے گی کہ نہیں؟ امام شریف ان شاء اللہ، زلفیں بھی آئیں گی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ چلیے. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کبھی رتبہ دیکھو. شعر درست ہے بھائی، دو اس کو تحفہ دو. سبحان اللہ ماشاء اللہ، کوئی پیکٹ دے دو ماشاء اللہ. کیا بابا یہ شعر کیا؟ دو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، دو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. اس کلام کا مطلب اب تو بہت سو یاد ہوگا، مطلع بھی پوچھے اور مختا بھی پوچھے. ہے کوئی ارے نہیں، اگر سنا سکو گے تو پھر ان اسلام مدنی سپاہیوں کے حوالے. ان اسلام بھائی کو مدینے کی تسبیح، عیدی اور مزید کچھ تبرکات بھی. عیدی، مدینے کی تسبیح، تولیہ جی بابا، اور کیا اس میں؟ کفل مدینہ کا کارڈ. کفل مدینہ کا کارڈ ساتھ میں، دعائے کفل مدینہ. مقتا اور مطلع اور مقتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طاہر الطاری اکاڑا شہر سے حاضر ہوں. ماشاء اللہ نیتیں پہلے آخو، امام بنانگا، زلفہ رکھاں گا ان شاء اللہ، مدنی حلیہ سجا مانگا، مدنی قافلے دا مسافر بناگا چاند رات نو ان شاء اللہ. ان شاء اللہ چاند رات بابا جان قافلے میں جاؤں گا ان شاء اللہ. ان شاء اللہ بابا پنجابی میں بات کر رہے ہیں، پنجابی ہوگا اردو، چلو چلے اردو میں جواب دیندے پیو. یہ پنجابی ہو اور سے سل تو رضا قاب سے آتی ہے صدا، پیار کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے اسلام بھائی وہاں سے مطلب بھی سنائیں گے, ان کو بھی بابا تحفہ پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص اتاری اوکاڑا سے حاضر ہوا ہوں 30 دن کے تربیتی اعتکاف کے لیے. اس شعر کا, اس کلام کا مطلع جو ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. طرز میں سنا دیں بھائی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاء اللہ, یہ تو بہت اچھے مبلغ ہونے چاہیے یار, شاید ہوں بھی. اللہ الفاظ کی ادائیگی یہ مدینہ میں. ماشاء اللہ. پیارے پاپا جان آپ دعا فرما دیں, آپ کے ہاتھ سے امام شریف بندوایا ابھی ملاقات میں, بس ابھی ہے قبر استقامت کی دعا, استقامت کی دعا فرما دیں. اللہ استقامت. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالشکور عطاری ہے, میں گداب ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ لوگوں میں بات رائج ہو گئی ہے کہ جس کے تین بیٹے ہیں وہ تین پاؤ چھولے پکا کے صدقے کے طور پر خیرات کرے. اب اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی باپا جان ہماری رہنمائی فرمائیں. تین جس کے بیٹے ہیں وہ تین پاؤ چھولے صدقہ کرے, کب کرے یہ شاید انہوں نے نہیں بتایا, زندگی میں ایک بار کرے یا کب کب کرے. خیر جو بھی رواج ہو, یہ واجب نہیں ہے, نہ شرعاً ضروری سمجھ کر صدقہ کرنا چاہیے, نہیں. ویسے مطلقاً صدقہ کرنا ثواب ہے, اللہ کی راہ میں دینا خیرات کرنا یہ ثواب ہے. اگر یہاں کہیں رائی جائی ہے تو اگر اس کو یہ واجب اور ضروری نہ سمجھے اور ویسے رائے خدا میں وہ تین بیٹے والا وہ تین پاؤ چھولے بانٹے, یہ کسی برادری میں رواج ہے تو اچھا ہے, ثواب کی نیت سے بانٹے دو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. کل آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام سے متعلق سوال کیا تھا, آج ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ سوال کیوں نہیں ہے کیا؟ چلو ایک مزار ڈھونڈو, کہاں ہے؟ کہاں ہے بابا مزار؟ نام بتاؤ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ چلے کون بتائے گا؟ سبحان اللہ بابا, یہ تو بہت سارے ہیں. آگے سے دیکھیں عمار بھائی, بالکل آگے جو کھڑے ہیں. جلدی سے, جلدی جلدی, ایک منٹ میں جواب, 30 سیکنڈ میں انعام, دوسری منٹ میں دوسرا سوال, اور اسی سیکنڈ میں مدری سزا بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان ان کا مزار مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے. جواب درست ہے. اس کو کوئی نام تو دو. امام ابھی ایسا باندھا ہے کہ شاید یہ باندھتے نہیں ہیں مستقل, اب پکا باندھنا ہے اور چاند رات نو سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بابا جان میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. درس نظامی کا مستقل امامہ باندھنا ہے انشاءاللہ. رنگین شاہ نہیں رہنا, مدنی حلیہ اپنانا ہے انشاءاللہ. چاند رات کو مدنی انشاءاللہ. چلو ان کو بھی تحفہ دے دو. چلو ان کی بہن کا مزار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بتا دو. آپ بھی یہ نہیں بتا سکتے شاید. نہیں نہیں بابا ہیں بالکل تیار ہو کے آ گئے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ کا مزار, انہا کا مزار, شکریہ. شہر کا نام تو مجھے بھول گیا, ملک کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا پاپا جان، بی بی زینب کا مزار شام میں ہے. شام میں؟ یہ تو ملک کا نام ہوا نا. شام کے شہر میں ہے. کون سے شہر میں؟ پکڑ لو بھائی مدنی سپاہیوں. اس کو آدھا تحفہ تو دیتا نا، ملک میں تو پہنچا نہیں پہنچا. اب یہ تو بےچارا پکڑا گیا. شہر کا نام بتاؤ نا یار. جی پاپا بتا رہے ہیں. اب اسی ملک میں ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ. شہر پاپا ان کو صرف عید ہی دے دی جائے، تھوڑا سا جو انہوں نے، یعنی میں تسلیم کر لوں کہ ان کا مزار شام میں ہے. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکارپور سے آیا ہوں. اس کا جواب ہے شام کا شہر دمشق. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ان کو تو مضبوطی سے پکڑو، بہت کام کرنا پڑے گا ان پر. امامہ باندھنا ہے، سینے کے بٹن بند کروانے ہیں، اور سفید کپڑے، اور مدنی حلیا، زلفے، مدنی قافلہ، بہت کچھ کرنا ہے کام. سائیں سائیں سائیں تمہاں بھی کچھ فیس بدایو. سائیں قافلے میں گھر میں ٹیچر ہوں. یہ تو میرا ب مہینے جو چھٹی ہے نا سائیں، جولائی میں بھی تو چھٹی ہے نا، 12 ڈی جو قافلہ چاند رات کا انشاءاللہ چھٹی ہے. صلوا علی الحبیب. یہ شہر کا نام انہوں نے لیا تو یہ ویسے درست جو تلفظ ہے نا وہ سن لے سب. شہر کا نام دمشق. بر وزن لکھے لو ہرقل جو ہے نا، بادشاہ ہرقل. ہرقل ہرقل دمشق. دمشق ہرقل دمشق. تو دمشق ہے صحیح تلفظ. بابا یہ سوالات پوچھنے نے کہیے کہ نیندیں تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہیں، تیار ہو گئے ہیں تو سارے سوال پوچھے نہیں جاتے، سوال کیے جاتے ہیں. جی سوال جو کیے جا رہے ہیں تو ماشاء اللہ اس میں کافی ٹائم میں رونق آ گئی ہے. امین بھائی بھی تھوڑا ماشاء اللہ. چلو بھائی، آج امام موسیری کا ذکر خیر ہوا، ایمان افروز واقعہ. جو ان کا مزار کہاں ہے یہ بتا دے ان کو انشاءاللہ. سوٹ پیس اور سبزی امامہ. بابا مشورہ کھڑے ہو گئے بھائی. بابا ایک مشورہ عرض کرو. میرے برادری والے کھڑے ہو گئے. امام بسری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قصیدہ بڈھا شریف کا پہلا شعر بھی پوچھ لیجئے، ساتھ میں یہ بھی قید رکھیں. نہیں الگ الگ الگ تھوڑا موقع دے دیں. یوں میرے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ حافظ حسان بھی یہ نعت خوان ہے. بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں. سب صحیح فرمایا آپ نے. یہ مدنی چینل پہ انہوں نے پڑھا. چلو بھائی یہ بزرگ ہمارے بتا رہے ہیں، دیکھو کیا بتاتے ہیں. دیکھو سپاہی چھت کھڑا ہو پیچھے آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، محمد بشیر عطاری، نیول کالونی بلدیہ ٹاؤن سے. امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مصر کے شہر سکندریہ میں ہے. جواب درست ہے. زلفوں کا تحفہ بھی لے لیجئے، سوٹ پیس اور امام شریف اور امام شریف بھی قبول کیجئے. سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، مرحبا. پہلا شعر اگر کوئی سنا دے تو پہلا شعر. چلو انہی سے سن لیتے. باپا فیضان مرشد سے ہوں، پھیلا افضل سے نہیں رکھ سکتا. جی مجلس فیضان مرشد سے ہوں، پھیلا افضل سے نہیں رکھ سکتا. آپ اس میں ہیں ماشاء اللہ. اچھا یعنی کہ آپ ریٹائر فوجی معلوم ہوتے ہیں. حاضر سروس باپا. حاضر سروس. کیا رینک ہے آپ کی؟ میں باپا ماسٹر چیف ہوں پاکستان. اچھا تو چلیے آپ شعر بھی سنا دیجئے، کہ انداز ماشاء اللہ نے سلجھا ہوا ہے، حالانکہ عمر ان کی آپ کے سامنے سفید داڑھی ہے. کل تو مدنی مذاکرہ ہے ان کا انشاءاللہ. مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیب بیگا خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ. اچھا یہ یا نہیں ہے مولا یا سل نہیں ہے مولا یا پر زبر ہے. اچھا اچھا یہ درود شریف. اچھا یہ پہلا شعر نہیں ہے. اچھا اچھا بابا پہلا شعر یہ اسلام میں سنانا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا نام محمد عدنان اتاری ہے. میں پنجاب کے شہر ضلع گوجرانوالہ سے حاضر ہوا ہوں. امین تازہ کوری جیرانم بیزی سلام مزج تادم انجام مقلات بیدام. اکرے باب جو آئے ہری ہاں سب سے پہلا شعر نہیں ہے یہ کسی باب کا ہی ہے. ان کو گرفتار کر لیا جائے دونوں کو گرفتار کر لو بھائی مدنی سپاہیوں مدنی قافلے کا ان کو تحفہ دے دو. مختلف شعر بتا رہے ہیں بابا یہ سارے. امین بھائی تاخیر ہو رہی ہے. جی یہاں مختلف ہیں سب. اس شعر کے اندر لفظ مختار آتا ہے. اب ایک اور اشارہ بھی دے دو. جن کو مشکل پھیری چلو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے صحیح بات. امین بھائی تاخیر ہو رہی ہے ہم ایسا نہ کریں. امین بھائی پلیز. الحمدللہ منشی خلقی من آدمی ثم الصلاۃ علی المختار فی القدامی. ترس سے ترنم سے. الحمد لله منشئ خلقي من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب. عالمی مدنی مرکز. اس پہلے شعر میں وہ اس کا ترجمہ یہ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو مخلوق کو عدم یعنی نہ ہونے سے پیدا کرنے والا ہے. پھر درود ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمیشہ سے برگزیدہ ہیں. تو درود و سلام سے انہوں نے اپنی قصیدہ کا آغاز کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کا بیان بھی درود و سلام سے شروع ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میرا تعلق پنجاب کے شہر قصور سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گاؤں گوٹھوں میں مٹی زیادہ ہوتی ہے اور وہ مٹی اڑتی رہتی ہے, اس پر پانی پھینکا جاتا ہے تو نہیں اڑتی, مگر پانی جب پھینکتے ہیں تو چونٹیاں بھی ہوتی ہیں اور پانی پھینکنے سے کبھی اندیشہ ہے کہ چونٹیاں مرتی ہیں. پیارے بابا جان رہنمائی فرمائیے کہ یہ پانی پھینکنا کیسا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر مٹی اڑتی ہے اور اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے, جیسے دکان کے سامنے مکان کے سامنے تکلیف ہوتی ہے, تو اس میں چونکہ نفرا مقصود ہے تو اب چونٹیاں مارے بغیر وہ پانی چھڑکنا ممکن نہیں ہے. چونٹیاں مرے یہ ضروری نہیں ہے, چونٹیاں نہ بھی مرے ہو سکتا ہے, پانی وہ جذب ہو جائے گا تو وہ چونٹیاں بھی ابھر سکتی ہیں اور شاید ان کو ذرا ایزا تو پہنچے گی, لیکن یہ حصول منفعت کے لیے نفع حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے, ورنہ بلا وجہ چونٹی کو مارنا یہ مکر تحریمی ہے, ناجائز ہے. حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں, نہ ضرر دور کرنے کے لیے, نقصان تکلیف دور کرنے کے لیے مارا جا سکتا ہے, نفع حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو جو بے ضرر ہوتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میں گلزار شاہ میرا نام ہے, دبئی سے بول رہا ہوں اور مجھے سکون نہیں ہے, میں نوکری بھی ہے, ڈیوٹی بھی کرتا ہوں, پیسے بھی کماتا ہوں, مگر چین اور سکون نہیں ہے. میرے لیے کچھ ایسا کریں تاکہ جو ہے نا دل صحیح نہیں لگ رہا ہے ابھی. پیسوں میں دولت میں سکون واقعی نہیں ہے. قرآن کریم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ہماری رہنمائی کرے کہ کس میں سکون ہے, تو قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی یاد, اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز, یوں دیکھا جائے تو نماز جو ہے وہ ذکر ہے. یوں ویسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, یہ حدیث شریف ہے, اور یہ سب سے بڑا ذکر ہے, یہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, قرآن کریم میں کہ میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز کی پابندی کرے اور درست نماز پڑھے, اور یہ سیکھنے سے آئے گی. باپ دادے پڑھتے تھے تو اس طرح دیکھ دیکھ کے وہ سیکھ لیا, اس طرح نہیں, وہ باقاعدہ اس کو سیکھنا پڑے گا کیا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے. اس کے ضروری احکام سیکھنے, جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. الحمدللہ نماز کے احکام کافی حد تک اس میں آپ کی مدد کر سکتی ہے کتاب. اس میں وضو کا طریقہ بھی ہے, غسل کا طریقہ بھی ہے, نماز کا بھی طریقہ ہے, پھر غسل وضو غسل اور نماز کے ضروری احکام بھی کافی ہیں اس میں. یعنی لفظ کافی بھی نہ کہوں میں, پر اس میں ہیں, بہار شریعت میں اس سے زیادہ ہے. کیوں کافی تو وہ جو کفایت کرے کہ بس ہو گیا, نہیں ہو گیا وہ تو بہار شریعت میں بھی نہیں ہے, کافی یعنی کہ کام چل جائے گا انشاءاللہ بہت سارا انشاءاللہ. پھر یہ کہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, عاشقان رسول کی صحبت انشاءاللہ آپ کے لیے باعث راحت ہوگی انشاءاللہ. مدنی انعامات کے جو نیک بنانے کا نسخہ ہے اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو سکون اور راحت ملے گا, راحت ملے گی انشاءاللہ عزوجل. تو آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, جس کو سکون چاہیے انشاءاللہ ضرور آقا کے صدقے میں سکون کی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي تعالى على محمد. بابا ہند والے بھی ہمارے ساتھ ہیں, مدینہ کا ٹکٹ بھی ان کا, وہاں سحری کا وقت قریب آدھے گھنٹے کا وہاں آگے ہے بابا, وہ آگے ہم سے. ہاں چلو ان کو جانا ہے تو بھلے ٹھیک ہے. کوٹلی راجستھان ہند امینی کابینہ جس خوش نصیب کو مدینہ کا ٹکٹ ملا ہے اس کا نام اسماعیل بن عبد الحامد, اسماعیل بن عبد الحامد, اسماعیل بن عبد الحامد. زور سے کھڑے ہو کر تین بار لبیک, ہم کو آواز تو نہیں پہنچے گی, آپ کی زیارت ہو سکتی ہے اگر آگے آگے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنے وہ ہریالے گنبد کی یادوں میں بیٹھے یادیں دلانے والے امام ہے, بلو شاہ کی کام ہو گیا. اس کی بلو رنگ بھی ہے نیلا جو ہے یہ گوس پاک کے گنبد کی یاد دلاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب مدنی حلی آ جائے اور آقا کی سنت چہرے پہ سج جائے, زلفیں آ جائیں, پھر انشاءاللہ میں مدینے چلا ہے نا, آقا کی سنتوں کا پیکر بن کے مدینے انشاءاللہ. مدنی قافلے میں کوئی سفر کا اعلان ہو جائے کہ اب تو شکرانے میں 30 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آقا کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کا سلام شوق عرض کرنا, میرے لیے بے حساب بخشش سے دعا کرنا, شیخین کریمین عثمان غنی سیدنا حمزہ اور شہداء احد اہل بقیع و معالہ کو بھی میرا سلام. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. کسی کو معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم اطہر کس مقام پر دفن ہے؟ کسوٹی ہے یہ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی کسوٹی تھی. مشکل ہے کسوٹی ہے نا, جیسے میں نے پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا مزار کہاں ہے, یہ اشارہ نہیں تو کیا جو میں بول رہا ہوں. رات کافی ہو گئی کنفیوز ہو رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں فیصل آباد سردار آباد میں کورس کرتا ہوں, مدرس کورس. امام حسین علیہ السلام کے دربار کی زیارت کی ہے میں نے, میں کربلا شریف میں گیا ہوں اور کربلا شریف میں آپ کا مزار ہے اور آپ کے مزار کے سامنے امام اور پورا بدن اطہر کا ہے, میں نے یہ پوچھا ہے, یہ کسوٹی ہے. بابا سزا کتنے ماہ کی ہوگی؟ نہیں ان کو تو علیہ السلام بولا امام حسین علیہ السلام, حالانکہ ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ نبی کے ساتھ علیہ السلام ہو, فرشتوں کے ساتھ ہو, تو صحابہ کرام کے ساتھ چونکہ صحابی بھی تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے. بابا طریقہ یہ تربیت گاہ پہ کتنا عرصہ رہنا پڑے گا ان کو؟ تو 25 ماہ اعلی حضرت کی نسبت سے, بلکہ ان کو تو 72 ماہ کربلا والوں کی نسبت سے دے دو یار, کیا یاد کریں گے بھی اگر قبول کرنے تو. تربیت گاہ والے 72 ماہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ بولنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسر عادل اتاری جامعۃ المدینہ اسلام آباد سے. باپا جان, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم اطہر کسی ایک جگہ پہ مدفون نہیں ہے, سر مبارک کربلا شریف میں. سر مبارک کربلا شریف میں, اب بدن منور پہلے پکڑ ہی لو اس کو یار, آگے رفتار کر لو. باپا کسی ایک جگہ میں نہیں ہے باپا. ہاں تو آپ نے سر انور تو کربلا شریف میں رکھا آپ نے, مطلب اپنے الفاظ میں, تو بدن منور کہاں ہے, کہاں تشریف فرمائے؟ باپا کتنے ماہ؟ کچھ نہ سمجھ میں آتا, مدینے میں کاش. چلو بھائی ان کو پکڑ لو. باپا ماہ کتنے ماہ؟ نہیں نہیں معاف نہیں کرنا ہے, 72 ماہ کا ان کو مدنی تحفہ دینا چاہیے. سبحان اللہ, مدنی تحفہ. چلو بھائی اور کوئی سوچ سمجھ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمود عطاری مجلس فیضان مرشد سے. بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا بدن مبارک کسی ایک جگہ پہ مدفن نہیں ہے, ان کا جو درد شریف ہے وہ کربلا معلہ میں ہے جو بدن ہے, اور جو سر مبارک ہے وہ یزید پلید اپنے ساتھ لے گیا تھا, تو وہ کربلا میں تھا نا یزید پلید؟ نہیں, اس کے جو فوجی تھے تو وہ کوفہ شریف میں ہے. سر مبارک کو آپ نے کوفہ شریف میں قرار دیا. چلو بھائی پکڑ لو اس کو بھی, پکڑ لو جلدی. کوفہ شریف میں تو ان کے والد صاحب قبلہ سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ کیا کہنا چاہیے کہ دار الخلافہ تھا کوفہ شریف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اتنا جان مانتے شہید کربلا کو یار آپ لوگ, ان کو یہی نہیں پتا کہ. چلیے آپ بتائیے. باپا جان, محمد بلال اتاری وزیر آباد سے. میری معلومات کے مطابق مشہد میں, مشرق میں, مشہد میں, مشہد میں, مشہد میں تو خون کے قطرے کا کچھ بڑا ہے قصہ. وہاں سر انور تشریف لے گیا تھا, لے جایا گیا تھا, جو قطرہ آیا تھا پھر ہر سال تازہ اس طرح کا پڑا ہے, لیکن اب خدا بہتر جانے پھر وہ بند ہو گیا قطرہ نظر آنا. یہ مشہد ایران میں نہیں, مگر وہ مشہد کے خون کے قطرے کا قصہ تو نے پڑھا ہے, اورا کے غم میں جانے. ہاں وہ روایتیں ہیں, ہمارا اللہ بہتر جانے. خیر وہ ان کو بھی سزا دی جائے, مدنی سزا. باپا کوئی اشارہ بھی اب کسی بہانے اسکرین پر آنا ہے, اگر ایسا ہے تو مہربانی کر کے پھر ہم کو سوال چلا دو یار, اتنے ساری بھیڑ ہو گئی ہے. وہ دوپہر کو بھیجا کے ہم نہیں سنا تھا کچھ یار, اگر نہیں آتا تو خامہ کا مطلب اسکرین پر آنے کے لیے چکر نہیں چلا جائے. اگر واقعی معلوم ہے تو اسکرین پر بھلے آئیں, پھر غلط پڑ گیا تو الگ بات ہے, لیکن اپنی دانش میں کنفرم معلوم ہوں, اندھیرے میں تیر مارنے کے لیے نہیں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دھڑ مبارک ہے وہ کربلا شریف میں اور ان کا سر مبارک باب الصغیر شام میں. روایت ہے اس کی باب الصغیر شام کی. مسجد الاموی شام میں مسجد اموی اب ہو سکتا ہے مسجد اموی بعد میں بنی ہو اور یہ خیر یہ بھی شام کی بھی روایت بتا رہے کہ ہے لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ درست قرار دے دوں اس کو ایک روایت کے مطابق تو اب مختلف روایات ہیں اس کی اس تاریخ یہ سب تاریخی روایت کہ کوئی بعضوں کا روایت تو ان روایتوں کا بعضوں کا سر پیر نہیں ہوتا. چلیے میری مراد جو ہے ان کے سر انور کی تشریف فرما بہت عمدہ جگہ اس کو سبھی مانتے ہیں بلکہ جہاں سر انور تشریف فرما وہ عمدہ ہی جگہ ہے. چلیے میں عرض کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مپا جان محمد سلطان اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور سے 12 ماہ کے لیے باپا حاضر ہوں قبول فرمائیں. قبل تو باپا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر اقدس ہے وہ جنت البقیع کے اندر حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفن ہے. جواب درست ہے اپنی امی جان کے ویلو میں. سبحان اللہ. سارے انور جی اچھا یہ مضبوط روایت بتا رہے ہیں کہ مصر کی ہے. اب مصر کی روایت شام کی روایت پھر نکال کر لے جانے کی روایت وہ کہاں کی ہے؟ دمشق سے قاہرہ جو مصر کا دارالخلافہ. بابا بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت قبا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبا میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی و سر مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و امام زین العابدین و امام محمد باقر و امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات طیبات ہیں ان پر سلام عرض کرے. 1230 صفحہ نمبر ہے جلد اول کا. چلو بھائی بہار شریعت نے تو سر انور کے مزار کی جو انہوں نے وہ روایت لی ہے کہ جو مسجد جنت البقیع شریف میں. تو اب یہ کہ جو جنہوں نے شام کا بتایا ان کو بھی تحفہ دے دیں وہ تسبیح مدینہ والا اور ان کو بھی دے دیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا بتایا. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. مرحبا مدنی مذاکرے کا وقت بڑھانے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے. چلو تو مدنی کو مدنی تحفہ دیا کہ نہیں انہوں نے؟ نہیں تحفہ تو نہیں. چاند رات کے قافلے کا کوئی پیغام دو اس خوشی میں چاند رات کا قافلہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام فرید اتاری مرکز الاولیاء مزنگ لاہور سے. بابا میرا آپ کی بارگاہ کے اندر سوال ہے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے آپ کو نرم دل رکھنے کے حوالے سے اپنے کچھ متنی پھول ارشاد فرما دیں کہ اپنے آپ کو غصے سے بجایا جائے اور اپنے آپ کو اپنے معاملات کو نرمی کے ساتھ کیسے گزارا جائے. اس میں ہے نا کہ غصے کی تباہ کاریاں پڑے غصے کے علاج پڑے. رسالے مکتبۃ المدینہ کے بھی ہیں سنوان پر غصے کا علاج وغیرہ وہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو غصے سے جب بچنے کا ذہن بنے گا تو وہ انشاءاللہ نرمی کی عادت پڑے گی. غصہ جو ہے وہ تباہ کار ہے اور غصے سے کبھی گھر اجڑتا ہے کبھی اپنا بدن اجڑتا ہے مار کٹائی ہو جاتی ہے غصے کی وجہ سے گالی دی, اگلے اٹھا کے ٹھوک دیا, فائر کر دیا. غصے یہ سریوں کے پیچھے جو جیل میں ہوتے ہیں ان میں شاید اکثریت غصے والوں کی ہوگی, کسی نہ کسی طرح مار دھاڑ کر کے وہ سریوں کے پیچھے چلے گئے ہوں گے. غصہ بہت تباہ کار ہے, تو اس کے نقصانات پر نظر رکھیں. پھر کسی پر ناحق غصہ اتارنا یہ تو گناہ ہے, اور ویسے خود بخود غصہ آ گیا تو اس میں کوئی اس کا اختیار نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. یہ عوام کا مقولہ ہے کہ غصہ حرام ہے, غصے کو حلال حرام کیا کہو گے آپ؟ یہ جب آدمی کا اختیار ہی نہیں, غصہ آ گیا قبل مدینہ لگا لے, چپ ہو جائے غصہ ہے تو یہ بھی ایک علاج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یہ بھی ایک علاج ہے. وضو کر لے, یہ بھی علاج. کھڑا تھا تو بیٹھ جائے, بیٹھا تھا تو زمین سے چپٹ جائے, لیٹ جائے لیٹ جائے زمین سے چپٹ جائے, تو اس طرح کے کام کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ غصہ چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا ان کا چاند رات مدنی قافلے کا پیغام آ گیا ہے الحمدللہ. کتنے دن کا مخفی ہے یہ؟ شب قدر بھی رمضان میں مخفی ہے بھائی, ان کو قافلے کا تو اعلان کر دینا چاہیے. اخفا اس کے اخفا کیا تو خاص حاجت تو نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے حرم شاہ جی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب مدینے میں بول والو اب مدینے میں بول والو عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرو اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین